Middernacht, maandag 24 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. De meeste van de 53 regeringsleiders die meedoen aan de nucleaire veiligheidstop zijn inmiddels in Nederland. Ze slapen de komende dagen in hotels in en rondom Den Haag en Amsterdam, net als 5000 delegatieleden en 3000 journalisten. Rond de Amerikaanse president Obama zijn de meeste veiligheidsmaatregelen genomen. Hij komt morgenochtend aan en gaat eerst naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Op de NNS-top praten de wereldleiders over het gevaar van een aanslag met nucleair materiaal. Tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi is voor zo'n 2 miljard euro aan contracten met het Nederlands bedrijfsleven getekend. De contracten zijn gesloten door onder meer de KLM, de zuivelsector, energiebedrijven en banken. Het staatsbezoek van Xi aan Nederland dit weekend is uniek. Nog niet eerder kwam er een Chinese president naar Europa. Bij de eerste ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen heeft de rechtspopulistische Front National in een aantal steden de meeste zetels behaald, blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen. In het Noord-Franse stadje Hénin-Beaumont mag de partij van Marine Le Pen nu al zeker de burgemeester leveren. De Parti Socialist van president Hollande heeft flink verloren. Na een modderlawine op het platteland van de Amerikaanse staat Washington worden nog 18 mensen vermist. 3 mensen zijn omgekomen. 30 huizen zijn verwoest door de muur van modder en rotzooi. Hulpdiensten denken dat er zeker nog vermisten in leven kunnen zijn. Met helikopters wordt geprobeerd om hen te vinden. De Amerikaanse acteur James Webhorn is overleden. Hij speelde in meer dan 100 films, tv-series en toneelstukken, waaronder de populaire tv-serie Homeland. Daarin was hij de vader van hoofdrolspeelster Claire Danes. Verder speelde Webhorn in films als Scent of a Woman en Basic Instinct van regisseur Paul Verhoeven. Webhorn leed sinds 1992 aan huidkanker en stierf aan de gevolgen daarvan. James Webhorn was 65 jaar. Het weer. Morgen overdag wisselen zon, wolken en bui elkaar af. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de Radio van Poten. Mijn naam is dus Jan Roos. Dan ben ik waarschijnlijk Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jan. En ik heb maar één vraag. Willen jullie meer of minder Echte Jan? Dat dacht ik wel. Juist. Ja. Nu weten we het wel. En echt, Jan, ben je of ben je niet eens genetisch bepaald? Dan sta je enorm tegen discriminatie te demonstreren, terwijl er in dezelfde optocht idioten met een jihadvlag staan te zwaaien en er diverse antisemitistische spandoeken worden getoond. Antisemitische! Godverdomme. God, toe. Worden getoond zoals de politiek correcte fatsoenzakkers van Amsterdam, Jan. Wat ben je dan? Een ontzettende Johan Jan. En laten we nog even kijken wie deze meer nog echte Jan geweest is. Of Johan Jan. Echte Jan. Of Johan echte Jan. Jongen, jongen. Of Johan echte Marieke Pieking. Of Johan echte Jan. Ongelooflijk. Laten we starten. Of Johan. Ja, daar gaan we. En ja, dat kan natuurlijk niet missen. Beetje grijs gedraaid, maar er is hij weer. Geert Wilders. Ik heb de waarheid gesproken. Oh. En ik ga aan niets en niemand excuses aanbieden voor de waarheid en het uitvoeren van mijn politieke vak. Oh, ja. Oh, Geert is bezig zijn eigen partij te slopen. De een na de ander stapt op omdat Wilders Marokkanen het land uit wil smijten. Iets dat hij overigens altijd riep en toen bleven ze wel zitten. Maar goed, Wilders geeft de hele heisa van iedereen de schuld. De media hebben het gedaan. Ivo Opstelt heeft het ook gedaan. Andere partijen, noem maar op. Maar één iemand heeft het helemaal nergens nakken na de noppers de schuld aan. Helemaal niets gedaan. En dat is Geert zelf. En dat, lieve mensen, is een lulkoek op zolder, Jan. Nou, die is een beetje ook. Dus Geert, trek ook een beetje de schuld naar jezelf toe, Johan. Jan. Goed, we gaan verder met Ronald van Vliet. Voor mij is het de druppel die de emmer doet overlopen. Oh. Dus daar heb ik voor mezelf besloten, ik stop daarmee. Ja. Willen jullie meer of minder, Ronald van Vliet? Minder? Ja. Ja, ja, de dikke rooie uit de PVV is opgestapt. Nu vraag je je misschien af, is het nou nodig om Ronald van Vliet dikke rooie te noemen? Dikke rooie! Ja, zeker, dat is nodig, want vorige week noemde niemand minder dan Dion Graas hem zo in het Haagse geluid. Nee, dat waren wij, eigenlijk. Sorry, niemand minder dan wij zelf noemde de ongeluk dikke rooie. En daar moest in ieder geval Dion Graas wel erg om lachen, ben ik bedoeld. Ja, maar ik zou je vertellen, ik kwam die dikke rooie tegen op de dag dat hij dus uitstapte. Oh. En toen zei ik, Nee, ik zei toen wel van, dag meneer Van Vliet. En toen zei hij, ja, ik ben boos op jou. Vind jou niet leuk? Toen zei ik, hoezo? Ja, Dion had gezegd dat je op Radio 1 had gezegd dat ik dikke rooie ben. Echt waar? En toen zei wat een NSB'er. Wat een verrader. Ja, wat, doe dat nou niet, nee, Jan. Sorry. Neem dat terug. Neem het nu terug. Ik neem het. Sorry, Dion Graus is geen... Nee, absoluut niet. God, dat is weer een rechtszaak. Man, je moet zo uitkijken tegenwoordig. Dus op de dag dat Ronald van Vliet heeft gezegd van ik stop met de PVV, kom je nog naar mij toe? Of zeg je moet me geen dikke rooie op de radio noemen. Maar had Dion dat doorgegeven? Dat had Dion doorgegeven, die vuile NSB. God, zeg ik het. Maar in ieder geval, hij is toch dik en rood? Ja. Nou, hoe dan ook. Hij stapt dus om, Alp, vanwege de Marokkanen-uitspraak, zegt hij. Maar daar is, denken wij, dus niks van waar, want zijn positie was gewoon helemaal niet goed. Kutje zegt maar rustig, omdat hij naar de VVD wilde overstappen. Ja. En nou probeert hij een beetje de heilige Maagd Maria uit te hangen. En het ergste is dus nog, dat hij schijnt dus een van de meest rabiate PVV'ers zijn. Nee, maar weet je, een grote grap. Vorige maand heeft hij nog getwitterd, alle asielzoekers het land uitstampen. Nou, en dat is niet aardig, hè? Ja, ik vind het gewoon niet leuk wat je zegt over Marokkanen. Ja, toch een pleurtig op, man. Ja, dit is gewoon een manier om even de PVV-stempel van zijn reet op te spoelen. Maar gaat het lukken, denken we? Nou, dat dacht ik niet. Nee, en wat ben je als je zo'n lafhartiger, dikke rooie bent, Jan? Hey, yo, dat dacht ik wel, Jan. Ja, verder. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Oh, leuk. Samson. Ja, leuk. Ik voel me verantwoordelijk voor de uitslag. Ik voel me ook verantwoordelijk voor het herwinnen van het vertrouwen in de Partij van de Arbeid. Nee, maar mag ik hier alvast heel even op reageren? Ja, doe maar. Kijk. Ja. Dus je slaat iemand op zijn smoel. Ja, doe je. Dan zeg je, ja, ik voel me verantwoordelijk voor dat ik diegene zijn neus heb gebroken. Ja. Maar ik voel me nu ook verantwoordelijk voor om die neus weer recht te zetten. Dat is gek, hè? Nou ja, het is minstens wat je kan doen. Nee, dan moet iemand anders doen. Ja. Dus je kan niet heel erg de verkiezingen verliezen. En het komt dan door jou. Die verantwoordelijkheid neem je. En dan neem je de verantwoordelijkheid om dat weer te verbeteren. Nee, ja, maar door jou. Ga je Dina Samson zitten verdedigen? Nee, zou het kunnen zijn dat verantwoordelijkheid nemen een soort politici-speak is voor eigenlijk was mijn schuld niet? Dat zou kunnen. Maar in ieder geval dat Diederik Samson alles aangrijpt om zo'n enorme verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen te verhullen. Ja, dat is natuurlijk begrijpelijk. Dus dook de badmuts vol liefde in de PVV-implosie. De PvdA die gooit nooit meer. Die gaat echt nooit meer een voorstel nooit van de PVV steunen. Echt nooit meer. En daarmee verneuk je dus het democratisch proces. Maar wat kan dat Dili toch schelen? Want die verkoopt zijn moeder nog voor een paar stemmen. Zou zijn moeder trouwens ook kaal zijn? Denk niet. En zou iemand de moeder van Didi willen kopen? Weet niet. En wil jij meer of minder de moeder van Didi? Geen mening. Weet je wat trouwens wel grappig is? Als stel je ervoor dat die Hilhorst een dagje had gewacht met aftreden in Amsterdam, hè? Tot dat hele Geert Wilders ding ontploft, had hij gewoon kunnen blijven zitten. Stommeling. Gewoon te snel geeft hij gewoon. Ja. Hoe grappig is dat? Als hij een dag had gewacht, had niemand er geen haar meer gekruid. Ja, was hij gewoon daar gebleven. Niemand lult meer over de enorme verliespartij van de PvdA. Is dat geen naam of wat? Als je luistert, en ik weet, je bent een vaste luisteraar. Jawel. Je bent weer een Johan. Ja. nog eentje. Recep Erdogan. Wend de pistool, uluslararası camia şöyle der böyle. Hiç beni ilgilendirmiyor. Precies. Zeg het dan, Erdogan. Zeg het dan. Wend de pistool, uluslararası camia şöyle der böyle. Hiç beni ilgilendirmiyor. Zeg het ze dan. Nou. We wilden het eigenlijk hebben over het feit dat hij een geitenlul puur zang is, omdat hij het seculiere Turkije in een islamitische heilstaat verandert. Inclusief natuurlijk de welbekende vrijheid van meningsuiting. Want hij zette Twitter uit vorige week, Jan. Maar we zijn weer ingehaald door een nog veel leuker dingetje. Hij heeft een Syrische straaljager neergeblaft. Ja. En gewoon, hoe zou dat nou komen, Jan? Want iedereen kijkt naar hem omdat hij namelijk, laten we zeggen, de vrijheid in Turkije beperkt is. Ja. En wat doe je dan, Jan? Nou ja, dat doe je een Poetintje. Dan schiet je een vliegtuig. Dan val je een landje binnen of je knalt een vliegtuig neer. Want de buitenlandse trubbels doen het altijd leuk als je binnen het land een beetje problemen hebt. En zo is maar net. En wat is onze Recep Erdogan deze week, Jan? Nou, in ieder geval niet een aanstaand lid van de Europese Unie, mogen we hopen. Wel een gigantische Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, echte Jan of Johan, echte Jan. Oh, leuk. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Madeleine van Torenburg is Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Binnenlandse Zaken. En een hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vannacht, Madeleine van Torenburg. Burg. Zo zeg, hij duurde lang. Er valt een stukje ontspanning in. Nu, nu mag je iets terug zeggen. Zo. Goeie avond. Rust in de tent. Mevrouw van Torenburg, of mogen we Madeleine zeggen? Ja, wel ja. Oh, pas als ik erg boos over word, dan... Dan ga je weer van Torenburg dan zeggen. Van Torenburg. Dan weet ik waar ik op moet letten. Ja, jij precies. Let op. Het volgende. We gaan eerst even de actualiteit doen. En daarna gaan we over alle dingen die deze week even hebben gespeeld. Iets dieper in. We gaan nu eens eventjes... Luister eventjes. Ja. Mark Rutte. Mark Rutte. Ja, fascistische schoft. Fascistische schoft. Racistische schoft. We gaan het niet over Zwarte Piet hebben. Oh, dacht ik. Ik weiger het in maart over Zwarte Piet te hebben. Het is wel vroeglijker. Dat is speculatie. Ik wil het niet over hebben. Mark Rutte heeft voor 2 miljoen... Racistische schoft. Ah, nou, je bek maar. Potverdikken. We hebben de CDA erin zitten. Ja. Grutjes. Grutjes. Jemig. Heeft voor 2 miljard aan contracten binnengetrokken bij de Chinezen. Nou, hartstikke gaaf toch? Ja, is toch top? Ja, ja, helemaal goed. Ja, nou, hoe meer contracten, hoe beter met de Chinezen. Maar wat gebeurt dus? Met meneer, hoe heet die? Xi? Ja, Xi. Xi. Die komt dus op de Dam. Om het paleis op de Dam... Te bewonderen. Te bewonderen. Nou, om naar binnen te gaan. Ja, ja. Ja, het zou gek zijn dat het paleis op de Dam niet op de Dam staat. Dus ik vond het een beetje overbodige informatie van mezelf. Mag ik me daar mijn excuses voor aanbieden? Momentje. Jan wil graag zijn excuses aanbieden voor het feit dat... Beste luisteraars van Echte Janne, ik was hier een beetje dubbel. Dat had ik niet hoeven doen. Nee. Maar goed, in ieder geval, die Xi, die komt dus... Het paleis. Het is wel de bedoeling dat mevrouw van Torenburg vandaag nog aan het woord komt, toch of niet? Ja, maar ik probeer even een intro voor tot een verhaaltje te brengen. Heel leuk. Op het moment dat die Chinees... Ja, want ik stond op het punt iets te zeggen over zijn ogen. Maar dat doen we niet. Want we zijn bij de echte Janne allemaal Marokkanen. Chinezen in dit geval. Ja. Gaat er woepende poep een enorm scherm omhoog. Zodat meneer Xi de demonstranten niet ziet. En er waren dan de mensen die zeiden van... joh, misschien moet je Tibet eens met rust laten. Hè, als we toch over... schoeren of zo. Ja, precies. Hè. En dan denk je, nou... toch een man, makkelijk, hè, dat Mark 2 miljard aan contracten binnenhaalt. En als Xi daar uit zijn auto stapt, dat hij dus die demonstranten niet ziet. Maar wat blijkt nou? Dat heeft Xi zelf neergezet. Of althans de veiligheidsmensen van Xi. Ja, dus de Chinezen die flikkeren schermen neer op de Dam, zodat Xi de demonstranten niet ziet. Nee. Nou, dan denk je, dat mag niet. Dus dan ga je naar Fransie Timmermansie. En zeg je, nou, Frans, mag dat? En zegt Fransie Timmermansie, ja, dat is de zaak van de Chinezen. Nu denk je, waar is Jan nou mee bezig? Want we hebben een gast. Wat vindt u daar nou van, mevrouw van Toren? Zo, Madeleine, vertel op. Het is wel natuurlijk een beetje bijzonder. Ik zou die beelden eigenlijk wel even terug willen zien hoe ze dat dan hebben gedaan. Moeten ze dus hebben gewandeld met een paar doeken. Het is een beetje bijzonder, dus, maar aan de andere kant... Ach. Ja, maar even denken. Nee. Je zegt er niet een ach. Hij zal toch hebben gezien wat er te zien valt, gelukkig. Maar dat is toch wel. Dat is toch hetzelfde dat Mark Rutte bij Poetin het Kremlin inloopt... en dat wij dan regelen dat op het plein daar de toppers staan op te treden in een glitterstring... en elkaar staat te gangbangen met grote dildo in hun mond... en zeg je aan Poetin, wat is dat nou? Dan zegt Poetin, ja, hebben we ons geregeld, moeten ze zelf weten. Ja, nee, maar zo is het toch. Dat doe je... Nee, maar... We hebben ons dat toch zou dan wel weer gezellig zijn. Ja. We hebben toch onze wetten hier, of wat? Het is een beetje bijzonder, inderdaad. Ik snap het ook niet zo goed. Jan heel omslachtig proberen te zeggen. Er wordt een loopje genomen met onze rechtsstaat. Was het heel erg omslachtig? Behoorlijk. Oh, sorry. Ja. Ja, en dat moet je niet. Dat kun je gewoon niet doen. Het dekt op onze vrijheid van meningsuiting toe. Dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Dus alweer een zwarte aantekening. Ja, een beetje te veel koopman, een beetje te weinig dominee. Juist, hoppakee. Nou, hoe minder dominee, hoe beter. Hoeveel miljarden je bij de Chinezen binnenhaalt, prima. Maar zorg dan dat je je eigen scherm maar neerzet voor die Tibetanen. En dat die Chinezen niet met die plastic rotzooi aankomen zetten. Ja, zo is het toch. We zijn goed in dijken, zijn we toch wel goed in schermen? Ja. Wil je meer of minder schermen? Nee, minder. Nee. Goed, misschien kan jij een iets kortere vraag stellen, Jan. Ik ben een beetje in de war. Oh ja, Rutte die heeft dus echt iets heel ergs gedaan. Hij heeft Zwarte Piet wederom verdedigd. Ja, maar hij kon er niks aan doen dat hij zwart was, geloof ik. Hè, nee, en het was ook heel leuk voor de Antilliaanse mensen... want die hoefden zich niet te sminken. Nee, maar zo is het tot net. Dat is echt waar. Nee, maar dat heb je met die Chinezen ook. Ik bedoel, als ze zeg maar in een toneelstuk iemand met geelzucht spelen... hoeven ze er helemaal niks aan te doen. Of is dat een gekke vergelijking? Ja. Nee, ik vind het verdiend, maar ik ben dan ook een racist. Dus ik bedoel, ja. Ja, maar jij bent ook echt een racist. Ja, maar verschrikkelijk. Ik schaam me er ook heel erg. Ik heb er helemaal niks mee, maar ik vind gebakken kip bijvoorbeeld ook heel lekker. Dat durf ik gewoon te zeggen. Ik ben ook dol op gebakken kip. En op mais? En op watermeloen? Nee, maar in ieder geval, dat was dus het grote nieuws. En heel het land stond weer in brand, want... En nu al inderdaad weer... Ja, nou ja, goed. Jezus. Turkije dan. Pakken we die even. Twitterverbod. Ja, Twitterverbod. Vind je daar nou van? Ja, totale waanzin. Ik vind het wel leuk dat het helemaal niet werkt. Dat vind ik nog het allerleukste. Want iedereen weet het direct omzijde. De heel Turkije twittert meer dan ooit tevoren. En dat vind ik dan wel weer grappig. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Hé, hey, maar kan het CDA daar niet moeilijk over doen? Moeten we daar Pieter op met zich op loslaten? Ja, dat we dat kan je Turkije niet aandoen. Pieter, zo bezichtus. Dat we die even bellen. Dat hij dus kamervragen stelt erover. Kunnen we het regelen? Ik sluit niet uit dat hij dat al gedaan heeft. Ja, dat zal hij wel weer gedaan hebben. Die heeft meer kamervragen dan dat hij ademhaalt, geloof ik, die man. Dat zou je bijna zeggen. Ja, nee, maar, maar even zonder dolle. Dat Turkije, dat is dus wel een bondgenoot in de NAVO. En ze willen ook nog ergens... Nou ja, tenminste, dat was ooit sprake ervan... dat ze ook de EU in wilden. Maar ze langzamerhand wordt het toch van... Ze zijn goed bij ons weg, dat is wel duidelijk. Een beetje gekke bende, ja. Maar het is wel ons, laten we zeggen, bufferstaat... tegen het hele Midden-Oosten en de islamitische wereld... Nou, dit is bijna een islamitische heilstaat. Ja. Dus ik geloof niet helemaal dat het een buffer is. Dat was de bedoeling. Maar zou je gewoon kort en bondig vragen willen stellen? Nee. Want die lange intro's, dat vind ik helemaal niks. Nee, heb niks ik heb het van jou. Ik dacht dat het hoorde. Stel me even kort een paar vragen. Ja, wat je ervan vindt natuurlijk. Wat vind je er nou van? Madeleine, wat vind je ervan? Dat land wat ooit zo'n prachtige bondgenoot van ons leek... en zo'n heerlijke... We hebben de weg kwijt is inmiddels. Ja, dat vind ik echt... Verschrikkelijk. Ja, dat is heel kwalijk. Maar gaat dat ook nog goed komen? Nee, maar aan de andere kant is het toch ook juist prettig... dat die wolf zijn schaapkledij gewoon laat zien wat het is. Het is toch wat het is. Die Erdogan is toch gewoon op weg naar een islamitische dictatuur die kant op. Nou, hartstikke leuk, strik eromheen, maar nooit meer bij ons. Nou, maar moeten die patriotten niet één grensje terugtrekken dan? Wat? Onze patriots staan daar nog. Hè? Dat is gewoon wapentuig. Ah joh, dan geven die dingen toch cadeau. Moeten we met die troep? Echt waar? Ja joh, echt. Wat moet je dan... Ik vind dat je wonderlijke mening hebt. Nou, doe jij me weer eens een vraag. Ik ben... Hey, Madeleine. Hmm. Ik hou helemaal niet van leedvermaak. Nee, daar ben ik helemaal niet van. Nee, we vinden ook... Nee, dat vind ik ook niet oprecht en eerlijk. Maar de PvdA, wat hebben ze op hun flikken gekregen, hè? En Pieter in Hoorsweg is toch ook helemaal niet leuk? Nee. Wat vind je daar nou van? Nee, maar PvdA flink verloren. Ja, ze hebben goed verloren. En jullie hebben het goed gedaan. We hebben het heel goed gedaan. Nou, jullie hebben het minder verloren. Jullie hebben wel verloren, maar minder behoed gedaan. Heel goed gedaan. Er stond een minnetje, hoor. Hoezo is dat heel goed dan? Het is in ieder geval beter dan in 2012, dus we werden helemaal blij. Ja, het is ook nu beter dan in 1944. Waar ik niks mee bedoel, maar snap je, dat is niet eerlijk. De vergelijking gaat in die zin bang. Volledig, man. Wij als CDA dat nog niet. Maar toen heden jullie toch CDA? Nu heden wij heel Volgens anders. Mij bedoelde Jan het algemeen dat het in het algemeen dat het allemaal beter was. Dan nee, maar ik bedoel echt meer te zeggen dat je nu kan zeggen... Ja, nee, maar het is nu beter dan in 2012. Denk ja, nou in. We leven toch niet in 2012. Jij hebt toch de hele avond heb ik ook daar gestaan van... Oh mijn god, als de eerste tekening... Ik heb alleen maar journalisten gesproken die tegen mij zeiden... Hoezo zit je te ontkennen? En ik zei alleen maar tegen ze... Ik herken dit beeld gewoon totaal niet. Het komt goed. Iedereen was gewoon heel enthousiast op straat. Dus er was niks aan de hand. En al die journalisten keken mij eens een beetje meewarig aan. En die van Thornburg snapte het nog steeds niet. Nee. En aan het eind van de avond kwamen ze gelukkig wel weer terug. En zeiden, nou snappen we waarom jij het niet snapte. Nee, want maar vind je het niet vervelend? Wat ik nog het ergste vond eigenlijk is dat die meneer van Ipsos... die zei dat op enig moment op de radio vrij enthousiast. Pijlui, ja, we hebben eigenlijk bejaarden niet meegepeild. Want die doen niet mee op internet. Maar dat probleem lost zich vanzelf wel op. Nou, toen dacht ik echt... Kap met die verschrikkelijke. Deze man de bejaarden demoniseren. Nee, maar wacht even. Het probleem van de bejaarden lost zich ook vanzelf op. Ja, of je stopt het in een kuil of je steekt de fikker in. Maar het gebeurt wel. Nee, maar er komen vanzelf niet de bejaarden bij. Dat is het probleem. Maar oh, jezelf... Shit, ja, dat gebeurt, ja. Nee, dus dat is dat nog maar... Wil je meer of minder bejaarden? Nee, dat is niet eerlijk. Want bij het CDA willen ze er graag meer. Want dan stijgen ze in de peilingen. Nee, maar het is gewoon belachelijk dat als je jezelf een fatsoenlijk bureau noemt... en je gaat peilingen uitgeven. Wat zitten ze dan in de tussentijd om te doen? Nee, ik zou je vertellen. Het is hetzelfde met radioluistercijfers. We zijn altijd heel blij met onze luistercijfers. Ja. Maar die slaan ook helemaal nergens op, joh. Ze vragen 3,5 man en een paardenkop... of ze met een potlood en papier in willen vullen wat ze luisteren. Nou, denk je dat er één man is die bijvoorbeeld... Langer dan 3 minuten ook nog, hè? Nee, maar bijvoorbeeld BNR Nieuwsradio luisteren. Dat zijn meestal zakenmensen die zitten in de auto. Denk je dat die met een potloodje zit op te schrijven? Oh, ik heb net 10 minuten geluisterd. Dus dat is allemaal... Dat is hartstikke gevaarlijk. En verboden waarschijnlijk ook nog. Mag je trouwens met een potloodje iets opschrijven achter het stuur? Volgens mij valt het allemaal onder één algemene regel. Je moet je aandacht bij het verkeer houden. Oh ja. Hey, maar alleen nog even over die verkiezingen. Moet je toch wel dwars zitten dat die socialisten... en die andere bijbelboys en die fopliberalen met de winst wegrennen... terwijl jullie de enige echte oppositiepartij zijn? Nou, daar komen ze vanzelf wel achter. Het duurt nog even, blijkbaar. Maar het gaat goed. Het gaat steeds beter. En, ben je niet boos om? Nee. Zo'n D66, die wijsneus die een beetje meedullen met het kabinet. En dan gewoon... Oh, dat vind ik ook, hoor. Is toch onverstaan? Ik zou woedend weet je zijn. Ben je de enige partij die zo dapper is... onder de leiding van die aardige meneer Buma... die de van haar gevonden heeft met verkiezingen. Nee, goed, dat zijn we vergeten inmiddels. Ja, joh, maar dat was allemaal voor de show. Botten onder de bridge. Maar Jan, eventjes... Ja. Mag ik even nog iets... Want je begon over D66. Ja. Mag ik daar nog even iets zeker, over zeggen? Zeker. Ik kom de vraag achterna, hoor. Meestal, ik maak gewoon een statement en denk shit. Mag je even een bruggetje ook vast? Ja, ik maak een bruggetje. Okay. Zo'n D66, die vrolijke veilingmeester van Alexander Pechtold... die staat nu te glimbollen, omdat hij zo gewonnen heeft. Van, ik heb het altijd gezegd, we zitten bij het rechte eind. De totale nietzeggendheid in pak, zeg ik het altijd maar. Hè. Maar luister, die D66 heeft gewonnen... omdat niemand die PvdA en de VVD nog pruit. Nee. En dan denken ze, ja, god, ik ben een beetje liberaal... en ik wil niet te links. Nou ja, laat ik dan maar op die nietzeggende middenpartij stemmen. En daarom heeft hij gewonnen. Nee, en ze willen ook nog dat het kabinet blijft zitten. Ja. 71% van de D66... Willen jullie ook nog steeds dat het kabinet blijft zitten? Nou, volgens mij is het niet goed als er nu verkiezingen komen. Maar de plannen zijn ook niet goed, dus ik probeer ze liever bij te buigen. Maar weet je, we willen toch niet nog een keer naar dat stemmen. Nou, dat wil ik heel graag. Alsjeblieft. Nou, ja, volgens mij zijn jullie dan de enige twee Nederlanders die dat allemaal wel willen. Nee, dat dank je niet, hoor. Ik denk iedereen buiten de Tweede Kamer wil dat wel graag. Ja. Ah, dat mag binnenkort. 22 mei mag je weer. Dan mag je voor Europa stemmen. Oh, daar hebben we straks nog wel even over. Ja, daar hebben we het straks nog wel even over. Over Europa. Nou, we praten zo een beetje verder, Madeleine. Want we gaan eerst even de grote volksvraag stellen. Willen jullie meer of minder La Villa Roos? Meer! Zo, heeft iedereen zijn plasje gedaan over Geert Wilders en zijn Marokkanen-uitspraken? Ja? Mooi. Daar kan ik er nu ook even wat over zeggen. Natuurlijk was zijn vraag aan zijn achterban niet goed te praten, want de vraag of ze meer of minder Marokkanen willen, is geen eerlijke. Ten eerste wil vrijwel iedereen minder Marokkanen, en ten tweede, en dat vind ik nog veel erger, zegt hij, oké, dat gaan we regelen. En dat is lulkoek op zolder. Niemand kan even regelen dat er een bevolkingsgroep verdwijnt uit een land. En godzijdank niet. Wilders is in de laatste rechtszaak vrijgesproken van discriminatie, omdat hij het over de islam had en niet over moslims. En dat gaat nu een probleem voor hem worden. De honderden aangifte na zijn gaan we even regelen uitspraak zullen tot een nieuwe zaak leiden. En die zaak kan hij niet winnen doordat hij Marokkanen zei en niet die nare criminele Marokkaanse jeugd. Nee, hij noemde Marokkanen. Dat hij later dat even heeft genuanceerd naar criminele Marokkanen was een beetje te laat. Dus Geert verliest niet alleen Kamerleden en kiezers door deze actie, maar ook nog een rechtszaak. Toch wil ik nog even terugkomen op mijn eerste punt, dat vrijwel iedereen minder Marokkanen wil. Marokkanen zijn oververtegenwoordigd op alle negatieve lijstjes. Die ben je nou eenmaal liever kwijt dan rijk. En dan heb ik het over die mensen die op al die negatieve lijstjes staan. Alleen zullen we ze nooit kwijtraken, omdat ze nou eenmaal hier wonen en dus ook Nederlanders zijn. Dus als er naast alle verontwaardiging over de uitspraken van Wilders ook eens een zelfreinigend vermogen in de Marokkaanse gemeenschap kan plaatsvinden, wordt het misschien nog echt een keer gezellig hier tussen de allochtonen en autochtonen. Mag ik zeggen dat ik het zelf had kunnen bedenken? Als je het wil hebben over een puikstukje Vaderlandse Radio... dan nou, maar was dat ook, de afgelopen twee minuten. Zo'n heerlijk positief einde. Dat je zegt, het kan allemaal heus wel als je naar mij luistert. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het, de toekomst van dit land rooskleurig inzie... als het mijn toekomst is. Leuk, hè? Rooskleurig, lijst 3. Prachtig. Hey, hadden we ons net voorbereid op een weekje beppen over de gemeenteraadsverkiezing. Gooit in Wilders dus weer goed in het eten... met zijn minder Marokkanen gedoe. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd naar de mening... over de kwestie van Madeleine van Torenburg... hoofdgast al hier. Ja, Madeleine, heb je al aangifte gedaan? Want er zijn namelijk gewoon standaard formulieren waar je alleen maar eventjes je naam hoeft op te schrijven en een stempel van de politie, dan ben je klaar. Heb je het al gedaan? Nee, ik heb geen aangifte gedaan. Wat vind je er nou van dat zo'n hele burgemeesters- en wethoudergroep in Nijmegen morgen met z'n allen aangifte gaan doen tegen Wilders? Nou, dat vind ik ook een beetje vreemd. Volgens mij zijn er nu genoeg mensen die aangifte gedaan hebben. Laten we dat nou maar gewoon laten lopen. Maar zo'n burgemeester van Nijmegen... Nijmegen is natuurlijk een vreselijke linkse stad. Dat moeten ze zelf weten. Bestaat die nog dan? Ja, joh. En moeten ze allemaal zelf weten. Ze vieren daar ook carnaval. Die mensen zijn gewoon niet helemaal goed. Maar dat maakt niet uit. Oh, je komt natuurlijk ook uit het zuiden. Je komt uit de bos. Nee, dat was een grapje. Ik vind het hartstikke leuk. Brabant is leuk, man. Ja, en die nachten schijnen daar lang te zijn. Heel lang. Niet normaal. Nee. Maar in ieder geval, je hebt bijvoorbeeld het CDA Lisse. Ken je Lisse? Dat is toch waar de Keukenhof is? Ja, slagbij. Ja. Ga je er wel eens heen naar het Keukenhof, Jan? Ik sta je zeker van, ik heb 7 jaar in Lisse gewoond. Een hele middelbare schooltijd. En ik ben nooit zo'n leven. Je hebt wel in je jeugd bloembollen gevreten. Dat dan weer wel. Ja, maar ja, dat was een hele moeilijke periode. Dat was gewoon, het was er niks meer. Digestief is het niet best, maar het was een hoop. Ja. Maar in ieder geval, in het CDA Lisse heeft besloten om nooit met de PVV Lisse samen te werken. Dat scheelt dan weer. Vind je dat goed? Dat een Gordon Sanitair? Ja, prima. Als ze daar ooit zouden opduiken, vind ik dat een prima plan. Maar ja, wat je al zegt, in de Lisse is er geen PVV. Nee. Maar ze hebben het wel duidelijk gemaakt. Ja, nou, dat scheelt weer. Is dat niet een beetje in het verzet komen terwijl er geen vijand is? Nou, er is wel een vijand. Is de PVV ja, een vijand? Ik vind op dit moment wel dat het een zorgelijke ontwikkeling is. Maar ja. Laten we eens even terug, daar vang ik net heen. Wat vind je er dan eigenlijk van? Want die uitspraken van Wilders. Ik vind ze heel erg kwalijk. Okay. Ik vind het echt hele enge uitspraken. Ja. Ik moet zeggen, wij waren die verkiezingsavond een paar panden verderop. En er waren wat journalisten bij die avond aanwezig geweest. En die kwamen gewoon echt serieus met helemaal ontzettende gezichten onze zaal binnen. Gooiden hun camera's stokken op de grond. En stuiterden een beetje door die zaal heen. Dus ik sprak er een aan. Ik zei, het is met jou aan de hand. Ja, waar zou je godsnaam met die camera stokken te smijten, joh gek? En die was echt helemaal ondaan. Die zei, wil ik nou uitkomen? Dat is echt, was verschrikkelijk. Ja, ze hebben natuurlijk de journalisten achter een soort lijn gezet. Die waren echt toeschouwers van dat spektakel. Nou, en die zeiden allemaal, het zag er echt verschrikkelijk uit. En ik vond het een heel akelig beeld. Kun je nog iets meer? Wat was het dan de uitspraak zelf? Of was het die hysterische rood aangelopen gezicht? Wat ik van de journalisten begreep, was met name het totaalplaatje. Dat je het ziet aankomen. Wat het natuurlijk opgeleerd werd naar zo'n 3-trap. En vervolgens dan het voor Wilders summum roepen, minder Marokkanen. En dan weten dat je die zaal inmiddels zo hebt klaargestoomd dat ze daarop los zullen gaan. En dat je daar dus als journalist, omdat je dus daar ook niet aan mee mocht, dat hadden ze waarschijnlijk ook niet gedaan, maar ze mochten er niet doorheen lopen. Dus je staat echt achter een lijn te kijken naar een schouwspel. Bij ons waren ze gewoon gemengd, zonder met mensen te praten. Dat is gewoon een door elkaar heen loopsfeertje. Maar je zegt dat het zeg maar een soort werd opgefokt en steeds groter werd. Maar denk je niet dat de mensen die op de PVV stemmen gewoon ook niet opgefokt hoeven te worden om te zeggen minder? Laat ik eens vragen aan jou stellen. Wil je meer of minder Marokkanen? Ik vind, het hoeft helemaal geen minder Marokkanen. Wat ik minder wil. Wil je er meer? Als mensen hier een bijdrage leveren, heb ik geen enkel probleem mee. Waar het mij om gaat, is dat we minder problemen hebben. Ja, en als dan we dan eindelijk eens dat keer zit een beetje aan de Marokkaan vast. Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, maar Wilders, je kan over alles zeggen dat Wilders ongelijk heeft. Maar als hij met die cijfers aankomt, dat bijvoorbeeld 60% van de jonge Marokkanen in aanraking geweest met politie en justitie, dan is er toch wel een probleem met de Marokkaanse gemeenschap. Dat is een heel groot probleem. En als we dan een wet voorstellen waarin we serieus daar wat aan doen, daar ben ik 6 jaar mee bezig geweest, dan stemt de PVV tegen zo'n wet. Dus als je nou echt serieus wil dat het een beetje beter gaat met die ontspoorde jongeren, zorg dan dat je daar wat aan doet. Maar dat doet hij niet. Nee, lopen schreeuwen. En vervolgens het eerste voorstel wat je uiteindelijk nog uit kan bouwen, als je nog meer wil, gewoon aan de kant schuiven. Dan denk ik, het was het hem wel om te doen. Het was gewoon alleen maar akelig. En geen oplossing. Wat vond je van zijn reactie, van zijn media optreden? Totaal verwacht. Er waren mensen die zeiden tegen mij, ik was gisteren bij de Indoor Brabant, en er waren allemaal mensen die zeiden van, goh, we krijgen om 6 uur een persconferentie. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat het toch een beetje uit zijn verband gerukt is, en dat dit niet helemaal de bedoeling was. En ik moest echt lachen. Zeiden, dat doet hij nooit. Dat zal hij nooit doen. Nog geen seconde terugkomen wat hij heeft gezegd. En inderdaad, de schuld geven aan de wereld. En nu ook roepen, als ik word vervolgd, dan is dat de schuld van Opstelt. Want die heeft het al geroepen. En de media natuurlijk. Dus iedereen heeft het. Ja, voornamelijk die linkse Jan Heemskerk zei die altijd. Maar, hoe vreselijk. Maar waarom denk je dat hij dit doet? Denk je dan dat hij echt... Ja, want de uitslag was eigenlijk binnen. Hè? Bedoel, het was niet om de Haag te redden of zo. Het was gewoon daarna die... Dus eigenlijk had het op dat moment, ja, voor zover ik het kan overzien, ook niet zo verschrikkelijk veel functie. Waarom, als jij zegt dat voel ik een beetje uit je woorden, dat voorbedachte raden, dat hij dat echt op expres gedaan had. Hij was al eerder mee begonnen. Hij had natuurlijk al een paar dagen daarvoor, zogenaamd als slip of de tong, daar iets over gezegd. Ja. Dus hij pakt het nog even en toen kreeg hij weerstand. En dacht hij ook, ik krijg weerstand. En op een of andere manier, het is zo'n ruziezoeker, het is zo'n oplierder. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij de weerstand groter maken en dan gaat hij dat roepen. Zou het kunnen zijn dat hij... Want wij zitten hier eigenlijk al een paar weken lang telkens, omdat we ook af en toe eens PVV'ers of ex-PVV'ers spreken hier, lopen we een beetje de kant op dat het wel lijkt alsof hij toch de grip op de realiteit een beetje kwijtraakt, Jan. Hè? Dat, en, is hij nou gek geworden of wat is aan de hand? Nee, maar ik denk dat hij zijn achterban daarmee ook geen dienst bewijst. Ik denk dat er serieuze problemen zijn. En ook zijn achterban heeft recht op goede oplossingen. En dan vind ik het heel teleurstellend om alleen maar te gaan schreeuwen. En de achterban uiteindelijk geen oplossing te bieden. Gelukkig zijn er dus een heleboel mensen die denken, wow, dit is niet de bedoeling. Daar ben ik dan weer blij om. Dat hij vervolgens ook keldert in de peilingen. Vind ik ja, ook maar erg goed, fijn. Dan, wat je dan krijgt is dus wat we nu gezien hebben met Marsen naar de dokwerker met jihadvlaggen. En... Ja, maar weet ja, als de andere weet uiterste, wat, is wat ik waanzin. Vaak vind, hè, is dan een kritiek op Wilders, is dat hij dan geen oplossingen heeft. Misschien is dat wel zo. Alleen, hij bespreekt wel een aantal zaken waar heel veel partijen liever hun kop in eigen reet steken dan dat ze erover gaan praten. Dat is ook een grijs gedraaide plaat, Jan. Dat is gewoon helemaal niet waar. Want we hebben, ik ben 6 jaar met een wet bezig om ervoor te zorgen dat het echt goed gebeurt. En vervolgens hebben we het daar eindeloos vaak over. En de enige die maar nee roept de stamvoet in het hoekje is de PVV. En waarom doen ze dat dan? Omdat ze gewoon geen zin hebben om een oplossing te bieden. Want dan kan je toch niet meer blijven roepen dat er een probleem is. Ja, maar je denkt toch niet dat met de wet van mevrouw van Torenburg dat probleem met de Marokkaanse jeugd is opgelost? Het is gelukkig een wet uiteindelijk van de regering. Ook met de Partij van de Arbeid en de VVD en het CDA en de rest. Omdat we met elkaar zien dat er serieuze problemen zijn waar je wat mee moet. Maar heeft hij zoiets van, ik wil niet dat er iets aan gedaan wordt, want anders heb ik straks niet meer om te schreeuwen? Nou ja, ik vind het in ieder geval teleurstellend dat du moment dat er een iets is, een haakje is om er wat aan te doen. En dat je dan gewoon zegt nee. De PvdA die heeft ballen getoond, tenminste, dat vinden ze zelf waarschijnlijk, door te zeggen, we gaan nooit meer enig voorstel van de PVV steunen. Dat is zeg maar een cordon sanitair maximaal. Wat vind je ervan? Dat vind ik eigenlijk ook stomzinnig. Als er een keer een fatsoenlijk geluid uit de PVV komt, vind ik dat je daar ook voor kan zijn in een motie. Ja, het zou wel lachen zijn trouwens dat ze nu zeggen, wij zijn tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, en dat dan een PvdA daartegen moet stellen. Ja, dan denk je, dit soort spelletjes, dan wordt het zo'n toneelstukje de Tweede Kamer. Dat moet je niet doen. Kijk, wat we hebben gezegd, je maar gaat het democratische proces verkloot je ermee. Je gaat geen toekomst opbouwen met de PVV nu, dus we gaan er geen regeerakkoorden mee sluiten. Grootse plannen hoef ik ook niet met ze te maken. Maar als er onverwacht een zinvol geluid uit die club komt, dan ben ik daar gewoon voor. Hé, maar het zou best eens kunnen zijn dat dit toch het begin van het einde van de PVV is. Want, dat is echt zo'n ontzettende grijs gespeelde plaat. Dat hoorden we toen Hero Brinkman opstapte. Ja, dus nu al het einde. Hoeveel zijn er? Ik denk dat ik ze niet eens kan opnoemen. Nou, oké, laten we het anders vragen. Is jullie als CDA heb je behalve het adolescentenrecht ook oplossingen voor bijvoorbeeld radicale islam, de criminelen of tegenwoordig Marokkanen, maar ook de invasie van moelanders, de haat tegenop. Ja. Hoe gaan jullie, stel nou voor dat je nu de kans hebt om op een wankel moment de helft van het PVV-electoraat toe te trekken. We zullen inderdaad moeten laten zien wat onze alternatieven zijn. Dat zit inderdaad op het strafrecht. Dat zit op het veel kritischer zijn met de toestroom van mensen uit ook landen van Europa. We hebben altijd gezegd dat je hoezo, als je uit Polen komt, hoef je in Nederland geen Nederlands te leren. Je kan ze ook verplichten zich te identificeren. Je kan ze zoveel verplichten. Je kan ze verplichten om een verzekering af te sluiten. Hoezo kan je ze niet verplichten om een taal te leren? Hebben we ook al lang in Europa voor elkaar gekregen. Dus we zullen stap voor stap ervoor moeten zorgen dat die achterban van de PVV, die terecht ook heel veel onrust voelt, dat die het idee heeft van, hé, er zijn andere partijen die pakken die problemen ook aan. En het zijn helemaal geen makkelijke oplossingen. En het zal ook helemaal niet morgen allemaal geregeld zijn. Maar ik denk dat wij de komende tijd daar aandacht aan zullen moeten besteden. En mensen denken van, nou, weet je, er zitten ook een paar partijen die wel fatsoenlijk zijn, die ook de problemen herkennen. Zijn jullie bij met de BUM, hè? De BUM, de grote BUM. De BUM, yes. Want de BUM 1 zit eraan te komen. Heeft de BUM ook gezegd, jongens, we zijn eigenlijk al een beetje in het rechtsliberale gaatje gekropen, omdat de VVD... De VVD, voormalige rechtsliberale partij, echt alles heeft weggegeven. Dus laten we, jullie waren op een gegeven moment aan het herbronnen, weet je, die periode. Ja. Toen werden jullie links. Oeh, nou. Echt, was niet om aan te zien. Dat was toen Mirjam Sterkie was toch, of niet? Ja, Mirjam, die arme Mirjam. De tranen liepen over de lange benen van. Dat was echt verschrikkelijk. Oh. Maar in ieder geval, hebben jullie niet met elkaar gesproken van, oké, we hebben de VVD eigenlijk al in ons zak zitten, want we hoeven een beetje liberaal en een beetje rechts te doen, en flikken we die weg. Als jullie nou nog een beetje een wat grotere mond krijgen, dan kun je ook nog wat PVV's binnenhalen. Ja, hebben jullie daar al overleg gehad? Erbij? Nee, we hoeven geen grote mond te hebben. Een grote mond heeft helemaal geen zin. Mensen zitten te wachten op echte oplossingen en die moeten we bieden. En het werkt helemaal niet met een grote mond. Het is niet ons ding. Nou, we hoeven niet gelijk zo'n grote mond te hebben. Ja, botje. Botje. Wat? Dat doet mijn moeder ook altijd. Echt waar? Botje. Dan zeg ik wat? Zeg je botje. Echt waar? Dan zeg ik, doe eens even. Nou, normaal geef ik een enorme dreun, maar dat kan ik bij jou niet doen dan natuurlijk. Zo, paf! Nee, natuurlijk mijn lieve moedertje. Het is mijn skate, hoor. Jan, wilde jij nog iets vragen over deze Wildersgate? Nee. Volgens mij hebben we dat hier deskundig afgerond. Ah, want we gaan even iets heel speciaals doen, hoor. Zeg het eens, jongen. We doen het zo wel eventjes. Maar in ieder geval, het einde van de PVV, daar worden we al over gesproken. Het einde van de PVV, dit. Geloof jij dat? Nee. Nee, ik bedoel, hij staat er gewoon weer op. En liever gezegd, volgens mij 80% van de PVV-stemmers hebben wel gezegd, ja, ik sta hier nog steeds achter. Ja, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat hetzelfde Ipsos-bureautje dat heeft uitgezocht. Maar, weet je... Je bent wel boos op die Ipsos, hè? Door een paar van die stinkbejaarden aan de kant te zetten. Jezus. Nee, maar volgens mij moet je jullie moeten eens af van een boeren- en bejaardenpartij. Gewoon eraf. Gewoon zeggen, van, ja, we geloven gewoon in de goede mens. Ze zijn altijd met die boeren en die bejaarden bezig. Zoek een nieuwe doelgroep. Jullie zijn er mee bezig. Wij zijn ook met boeren en ook met oude mensen bezig. Maar ook met andere mensen. Dus het is helemaal, weet je, het is een leuk frame, maar dat werkt niet. ik ben toch niet aan het framen. Ik ben toch gek op je. Ja, Jan Roos gaat framen, dus dan gaat het land in onder, hoor. Dat is echt. Nou, doe eens niet zo onaardig, zeg. Nee, doe je toch niet. Je bent toch gewoon een hele eerlijke kerel. Ja, precies. Een eerlijk mens. Nee, maar ik denk dat die ontevreden mensen pas niet meer op de PVV stemmen als ze zien wat voor andere partijen er zijn die wel oplossingen bieden. En dat zullen we hard voor moeten vechten. En dat gaan we de komende tijd maar weer doen. Maar goed, zijn er oplossingen voor wat Geert Wilders bespreekt? Ja. Nee, bijvoorbeeld de islamisering. Zie jij dat als een probleem? Ik zie het inderdaad wel als een probleem dat er mensen zijn die helemaal niet mee willen doen in deze samenleving. En dat ze zich verstoppen onder allerlei doeken. Daar hou ik ook niet van. Dat zijn er niet 8. Zijn er misschien iets meer? Ja, precies, maar dat is geen klein groepje natuurlijk. Dus dat vind ik wel een probleem. Maar de islamisering bestaat wel, volgens het CDA. Nee. Het bestaat niet eens. Nee, geloof ik helemaal niks van. Dus er is geen sprake van een oprukkende islam? Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Hoezo geloof je dat niet? Nou, ik zie het niet. Het groeit toch? Nee. Nee, jawel. Nou, ik zie het niet. Nou ja, geloof ik 25 jaar geleden waren er 100.000 moslims en nu 900.000. Dat is toch wel iets groeiend. Nou, maar de islamisering zoals het wordt gebracht, dat hele groepen van de samenleving zich helemaal met de rug tegen Nederland keren, dat is namelijk wat hij zegt. Dat herken ik gewoon helemaal niet. Ja, er zijn problemen. Er zijn mensen die ook vanuit die achtergrond, maar ook vanuit andere achtergronden allemaal rotstreken uithalen. Ja, pak dat nou aan. Maar het heeft helemaal niks met de islamisering te maken. Ik vind het echt zo niks. Wat vond je van de nou, ik wou zeggen mars de beschaving, maar van die anti-discriminatiemars op zaterdag in Amsterdam? Ja, ik vind het schaamteloos. Ik denk, als je dan denkt dat je op deze manier het land het dienst bewijst, dan snap je het echt niet. Dat je vervolgens aan de andere racistische kant gaat lopen hangen. Doe toch normaal. Ja, want er liepen jihadvlagen, antisemitische vlaggen. Ja, nou ja, dan speel je alleen maar in de kaart. Als je dat soort dingen doet. Internationale socialisten, nou, dat zijn ook een soortje engbekken bij elkaar. Die hebben de boel ook georganiseerd. Ja, dat denk ik, ja. Ik zou je vertellen, ik zag op Twitter iets moois. Er was een winkel waarop het raam stond geschreven, gekalkt letterlijk. PVV-stemmers niet welkom. Nee, maar echt. En die mensen die dat er hebben opgeschreven, die dachten echt, ik ben zo fatsoenlijk. Ik laat zien dat ik fatsoenlijk ben. Maar het is niet helemaal in de gaten dat. Dat ze precies zelf doen. Ze noemen waarschijnlijk die PVV-aanhangers noemen ze fascisten. En dan sta je op een dag, sta je dat op je winkelpagina, PVV-stemmers niet welkom te kalken. Nee. Dan heb je toch wel. Nou, heb ik niet begrepen. Niet een bord voor je hoofd, maar dan heb je geloof ik een dubbele plaat in je harses. Zomaar iets. Nou, ik ben nog steeds heel erg. Waar ben je nog steeds? Verdrietig? Een beetje verbaasd, maar ook ergens wel opgelucht dat er geen islam oprukt in Nederland. Ja, dat zeg maar alleen het van Torenburg. Je hoeft niet gelijk alles aan te nemen. Oh, dat mag je ook nog vermenigvuldigen. Ja, ik dacht het toch, dat is wel. Want je hebt het nu over jihaddoeken en. Er gebeurt toch wel het een. Er wordt toch wel het een en ander in die moskeeën bekokstoofd, horen we met enige regelmaat. Ja, en dan worden mensen toch wel opgehitst om, laten we zeggen, wat wij dan beschouwen als de normen en opvattingen van onze samenleving. Toch die over heel anders over nadenken. Ja. Vind je helemaal niet dat een... Dat is een heel groot probleem. Ja, natuurlijk wel. Ja, nee, natuurlijk is dat een probleem. Oké, gelukkig dat het probleem is ook groot. Maar dat is niet hetzelfde als dat islamisering. Dat een soort islamisering, als een soort tsunami. Weet je, dat zijn de termen die zij gebruikt. En daarvan zeg ik als onzin. Maar inderdaad, die moskeeën, dat vind ik vreselijk. En dat we in Nederland hebben geprobeerd om een beetje fatsoenlijke imamopleiding voor elkaar te krijgen, dat vind ik ook echt belachelijk dat nog steeds niet lukt. Ik vind ook dat daar de moslimgemeenschap echt meer zijn schouders onder moet zetten. Want nu zitten we iedere keer maar weer afhankelijk te wezen van een paar imams die uit de ene landen komen. We hebben het hier heel vaak over de gematigde islam gehad. Hè? En met mensen uit de Marokkaanse gemeenschap. En niemand heeft ons nog kunnen uitleggen waar die dan zijn, die mensen, die gematigde moslims. En wat ze dan vinden. Ja, dat is een soort homoseksualiteit in die groepen. Die zitten waarschijnlijk ook allemaal in de kast. Dus weet je, dat is het malle. Dat elke keer, dat is dan zo'n soort mantra. Nee, ze is een enorme gematigde islam. Maar daar horen we het over. Als je met die mensen spreekt, want ze willen gewoon dat stempel helemaal niet. Dat je gematigd, alsof iemand anders hun islam afpakt en daar iets mee doen. En dan heb je er ook nog een categorie die zijn gematigd. Dat zijn maar niet de terminologie. Er zijn een paar griezelige engers en die moet je aanpakken. Daar moet je bovenop zitten. Doet de IVD gelukkig. En dan gaat natuurlijk wel vervolgens dit kabinet de geldkraan dichtdraaien van de IVD. Dat ze niet eens meer weten waar ze het zoeken moeten. Dus daar hou ik dan ook niet van. Nou, het fijne is dat het dan niet meer bestaat op een gegeven moment, hè? De IVD niet, maar het moslims wel. Ja, maar de radiaten dus zeker. Ja, maar die zie je dan niet meer. Dus dan zeggen ze, ze zijn helemaal weg. Ze zijn helemaal weg. Hey, we gaan even van de rabiate moslims naar een land met andere problemen, Jan. Wat dacht jij daarvan? Dat lijkt me een goed idee, Jan. Dat ook deze week hebben wij natuurlijk weer live voor het laatste nieuws uit de Tweede Koude Oorlog. Onze eigenste RTL-nieuwscorrespondent Jeroen Akkermans. En hij zit dit keer in Berlijn, Jan. Een hele goede nacht, RTL-nieuwscorrespondent Jeroen Akkermans. Jawel. Goedenavond. Ben je terug naar de heimat? Ik ben weer even in de heimat, ja. Twee uurtjes vliegen. Was je Oekraïne een beetje zat? Nou, zat is niet het woord. Berlijn is een coole stad. Het is Kiev ook. Maar veel journalisten blijven niet permanent aan het front. Die trekken zich af en toe even terug. Ja, Berlijn is fantastisch. Ja. Maar het is een van mijn lievelingssteden, jongen. Daar kan je voor heel weinig geld... Waarom? Ja, daar kun je fantastisch eten en drinken voor heel weinig geld. En je hebt ook wel leuke musea. Heb ik in een boekje gelezen, hoor. Oké, dus je bent in een soort rustmoment heb je voor jezelf ingelast, Jeroen. Het zit een beetje in de wet van het nieuws, hè. De boog kan niet voortdurend gespannen zijn. Oh. En als je dan 2 maanden eigenlijk voortdurend erover bericht... dan op de nieuwsagenda komt het dan als een welkome afwisseling... als dan ineens meneer Wilders bovenaan de nieuwsagenda staat en de nucleaire top... Ja, top. Hey, we gaan toch eventjes hebben over de Oekraïne, ondanks dat je er niet zit. En hoe vaak heb je het met correspondenten over iets waar ze niet helemaal niet zitten? Nou, vaak. Ja, wat heb je met de Midden-Oosten-correspondent staat er dan? Ik heb zelfs heel Oost-Europa onder mijn hoede, dus nagaan. We spreken nu RTL-nieuws-correspondent Jeroen Akkermans in Boedapest. Jeroen, hoe staat de zaak ervoor? Vanuit Berlijn, ja, dat klopt, ja. Hey, Jeroen, luister eens, we hebben het nou begrepen dat die malle Oekraïners de stroom afgesloten hebben op de Krim. Ja. Vertel eens op wat is er gebeurd. Het schijnt, volgens de laatste berichten wat ik heb gelezen... zou het inderdaad een soort van chantagemiddel zijn... om de Russen ertoe te bewegen... om de laatste Oekraïense militairen die zijn vastgehouden... om die in elk geval vrij te laten. Ja, de sfeer wordt wat grimmiger. Is dat die marinebaas? Ja. Maar ik denk dat ze uiteindelijk nog steeds de Russen de duimschroeven lekker hard hebben aangedraaid. En niet van plan zijn om de boel iets te ontspannen. Want waar ze de Oekraïners kunnen vernederen, hebben ze tot dusverre vernederd. Ja, maar Poetin die rukt toch een paar nucleaire aggregaatjes aan en die zet de hele Krim weer op stroom? Maar zo snel gaat het natuurlijk niet. En hij probeert het net te doen alsof het allemaal uitermate vreedzaam eraan toegegaan is. En dat is niet zo? Nee, je hebt de beelden zelf ook gezien. Ook gisteren weer, die Belbek-basis. Waar ze met veel poeha naar binnen zijn gedrongen. Met tanks, achter tanks aangelopen. En ondertussen weten ze dat die Oekraïners allemaal daar zonder wapens rondlopen. Ja, dan zijn die automatische wapens voor de rest ook helemaal niet nodig. Laat staan dat je er met een tank een EPC naar binnen komt rijden. Allemaal overbodig, maar het is de manier van werken daar op de Krim. En dan stuur je wat van die gewapende Russen vooruit... die sowieso bij niemand schijnen te horen. Ja, die doen net even of ze militie zijn. Plaatselijke militie-Russen, ja. Ja, het zijn gevaarlijke jongens, hoor. Je weet niet aan wie ze toebehoren. Is dat niet Spetsnaz? Dat weten ze waarschijnlijk zelf ook niet. Nee, Spetsnaz, dat zijn weer militairen die een soort van commando's. Ja, precies, maar die kan je toch ook gewoon een spijkerbroek aantrekken en zeggen dat van lopen voor dat soort dingen. Ja, maar nee, dat is echt gaaiers eerder, hoor. Afdeling gaaiers. Oh, dat zijn de hooligans. Maar goed, die Russen die hebben toch inmiddels alle formaliteiten geregeld. De paspoorten worden al uitgedeeld. Het half Oekraïnse leger schijnt overgelopen te zijn. Nou, dat komt niet met wordt nu teruggedraaid, hè? Sorry? Dat wordt niet meer teruggedraaid, ooit, ever. Nee. Iemand die dat nu nog denkt, of die dat hoopt, kunnen we echt definitief naar een andere wereld verwijzen. Want dit gaat nooit meer in Oekraïnse handen terugkomen. Over een andere wereld gesproken, waar ze echt in een andere wereld leven, is vaak in Brussel. En nu heeft de premier van Oekraïne toch zijn handtekening samen met die Van Rompuy onder dat verdrag gezet. Is dat nou wel handig? Maken we Poetin daar niet nog ietsje bozer mee? Nou ja, maakt het uit. Niks. Poetin trekt zich nergens iets van aan. Het is voor Oekraïne van belang om toch een soort van strohalm richting Europa in handen te hebben. En dat is een uitermate complexe zaak. We kunnen dat land niet in de steek laten. Aan de andere kant is het een uitermate corrupt land. Dus op het moment dat je er geld naartoe gaat sturen. Ja, in welke corrupte zakken verdwijnt dat dan? Nou, wil je iets aan de corruptie doen? Dan heb je tijd nodig, maar dan moet je toch een soort van onafhankelijke rechtsstaat gaan opbouwen. Nou, opbouwen, dat betekent al dat je tijd nodig hebt. En dat is er niet. En ondertussen is het land wel failliet. En is het afhankelijk voor de gastoevoer van Rusland. Waar ze nog diep in het krijt staan voor niet betaalde rekeningen. Nou, ik denk dat ik in de afgelopen 20 seconden toch wel een hoop problemen heb opgelost, aangegeven die niet zijn op te lossen op korte termijn. Nou, lekker Jeroen. Nou, maar goed, ondertussen... Wel iets om je echt zorgen om te maken. Oh, even wachten. We hebben ook Intellect in de studio zitten. Die kan misschien een iets betere vraag stellen. Ja, mevrouw van Torenburg van het CDA. Ik vroeg me ineens af, hoe zit het met al die vermogens die de voormalige leiders in het Westen zouden hebben? Vooral Nederland. Nou ja, wacht even, dat is ook in Nederland. Ja, precies. U bent een parlementariër. Ja. En u weet ook dat zelfs de ambassade in Kiev de oligarchen heeft opgeroepen om toch vooral voor donkere maanden geld via Nederland te laten sluizen. Dus er zit ook een officieel tintje aan vast. Ook de Nederlandse staatskas heeft graag geprofiteerd van deze oligarchen. En nu is het geld geblokkeerd, heb ik begrepen. Dus hebben we daar nog wat aan? In een aantal gevallen. De details worden niet prijsgegeven. Nee. Dus ik zou u erop willen wijzen om zo kritisch mogelijk naar deze zaak te blijven kijken. Zeker, maar nu wil ik het even opnemen voor het CDA. Pieter Omtzigt heeft hier al een tijd geleden vragen over gesteld. Ja. Die was de eerste in de Tweede Kamer die heeft gezegd, jongens, die Poen staat bij ons. Dus over het afpakken van Poen gesproken. Jeroen, vind je dat effectief genoeg gebeurt? Want er is dus een oppositieleider in Rusland, en zeker Alexei Navalny. En die zegt eigenlijk, wij pakken gewoon de verkeerde. Dit zijn wat sukkels die geen geld in het buitenland te bestaan. Waarom pakt het Westen niet de echte kern rondom Poetin aan? De mediamensen, de oligarchen. Er zijn er wel een aantal van in elk geval die erbij zitten. Maar ja, die lijst kan... hoe groot wil je de lijst hebben? Nou ja, zo groot dat Poetin gaat opletten. Zo groot, maar... het is volgens mij totaal willekeurig wie erop zit en wie er niet op zit. Er zijn op een gegeven moment een aantal mannen en vrouwen, hoop ik, rondom de tafel gaan zitten. En die zijn gaan kruisen. En dan vervolgens moet dat ook nog in overeenstemming zijn met de Fransen. En met iedereen moet daar, 28 lidstaten moeten het daarmee eens zijn. Met deze vorm van sancties. Nou, dan zullen ze in Polen zeggen, iedereen moet erop. En bij de Balten, die zullen daar nog strenger in zijn. Ja. Maar als je met Frankrijk spreekt of met Duitsland, die zijn als de dood dat het te veel geld gaat kosten. Dan staan er commerciële belangen op het spel en die zijn niet gering. Nee, want Cameron die zei, als je hart slaat, heb je ook pijn in je vuist. Nou, dat is een mooie uitdrukking, is dat. Hoe heeft hij dat gezegd in het Engels? Ja, geen flauw idee. Dat was het in de Nederlandse krant. Maar het zal zoiets moois zijn. Maar er is dan nu wel een soort derde fase nog aangekondigd, als ze nu niet snel enzovoort. Maar wat denk je, gaat hij er komen? Nee, want dat hangt heel erg samen met het invallen van Russische troepen in Oost-Oekraïne. Nou, wordt er vandaag ook weer gezegd door de NAVO-commandant, meneer Breedlove, een prachtige naam. Ja. Die zegt van er zijn nu wel zoveel troepen aan de oostkant van Oekraïne dat het inderdaad dat ze sterk genoeg zouden zijn om door te kunnen trekken via Oost-Oekraïne naar West-Oekraïne naar Transnistrië, de boevenstaat tussen Moldavië en Oekraïne. Ja, dat bestaat ook nog daar in die contreien. Oh. Ja, of dat nou inderdaad de bedoeling zal zijn, ik waag het op dit moment te betwijfelen. Ik denk dat hij op dit moment erg blij is dat hij in elk geval Oekraïne onder zijn hoede heeft gebracht. Dat gaat hem een hoop geld kosten. Krim. Vergeet je niet, vergeet dat niet. En zo ontzettend goed gaat dat niet met de Russische economie. Dus ja, als je Poetin wil raken, dan denk ik dat het enige middel eigenlijk is economische sancties. Maar als het gaat om de militaire confrontatie, dan zou het me toch verbazen als morgen bericht zijn dat de Russische tanks daadwerkelijk ook over de Oost-Oekraïnse grens zijn getrokken om daar de boel in handen te krijgen. Want zo pro-Russisch als er eventueel zouden zijn op de Krim, dat is in Oost-Oekraïne bij lange na niet gezegd. Nou Jeroen, we wachten het af. Bedankt voor je wijze informatie. Mag ook wel eens een keer gezegd worden. En wij vonden het nog steeds een mooi nieuwsitem hoor. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En veel plezier in Berlijn. Dan kan je stappen, jongen. Dankjewel. Gaat zeker lukken. Hoi. Nou zeg, dat was wat. Hè? Iemand uit Berlijn spreken over Oekraïne. We gaan weer verder met binnenlandse dingen met mevrouw van Torenburg. En ik dacht het even te hebben over de zaak Demmink, waar toch wel wat een en ander in losgebarsten is deze week. Ja, dat was niet niks. Hè? Nou, in eerste instantie hield iedereen zijn mond er heel erg over. En ja, het is nu wel, zeg maar, die puist redelijk opengebarsten. Dat Rolodex-onderzoek, daar zou dan helemaal geen sprake zijn wat Joris Demmink erin genoemd is. En ja, dat schijnt nu toch wel weer zo te zijn. Ja, inderdaad. Ik heb het gehoord. Oud-hoofdofficier heeft gezegd dat hij er wel in voorkwam. Ik ben wel een beetje voorzichtig. Ik ben een beetje voorzichtig om op iedere uitspraak die nu in die zaak naar buiten komt, iedere keer maar weer te stuiteren en daar conclusies aan te verbinden. Maar het blijft wel bijzonder dat het iedere keer toch weer ergens opduikt. Zo'n verhaal van een chauffeur die zich maar bij de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, meldt. Omdat ja, toch een beetje gek werd van al dat gedoe met jonge jongetjes op de achterbank. Ja, dat vind ik wel een beetje bijzonder. Ik ken de DEI, Dienst Justitiële Inrichtingen, vrij aardig. En het beeld dat iemand in de auto zit en dat de chauffeur daarvoor zit en dat er van alles gebeurt, daar geloof ik echt helemaal niks van. Maar aan de andere kant, ik ken die gevangenisdirecteur vrij goed. Die ook. En Bart Molenkamp. En als zij naar een notaris gaan om een verklaring neer te leggen, toen dacht ik wel even, wow. Zeker Molenkamp ken ik heel goed. Het is niet een mannetje die denkt, laat ik dat even voor de lol doen. En toen dacht ik wel even rechtop zitten, wat is er aan de hand? Ik denk dat dit is al heel vaak onderzocht. Iedere keer zou er niks boven zijn gekomen. Ja. Nou, ik denk dat het goed is dat nog een keer alle registers worden opengetrokken om te kijken wat er waarvan is. Want het is natuurlijk wel, het zou wel heel, heel afschuwelijk zijn als er iets van klopt. Een beetje het einde van Nederland beschrijf ik het. Want als dat zo is, dan kunnen we het hele ministerie van Justitie opdoeken en iedereen die ervan geweten heeft. Nou, dat is nogal wat in politiek en in justitieel op niveau. Ja, jongen, wie moeten we nou nog vertrouwen? Nu vlieg je wel weer op jouw eigen wijze volledig uit de boot. Nou, ik kan je opstelten niet meer vertrouwen. Kunnen Teven niet meer vertrouwen. Donner, de onderkoning van de Raad van State, kunnen we niet meer vertrouwen. Hiers Berlin kunnen we niet meer vertrouwen. Nou, dat vraag ik me af. Balkenende kunnen we niet meer vertrouwen. Laten we stukje voor stukje pakken dan. Nu begint nu toch wel iets af te tekenen. Je zou kunnen zeggen dat er toch wel zeker zo niet vuur dan toch al flink wat rook. Ik denk dat het van het begin af aan beter zou zijn geweest als we een hele andere dan een ministerie zelf onderzoek hadden laten doen. Ja. Ik heb altijd gedacht, vraag desnoods de Duitse Openbaar Ministerie of het Belgisch of weet ik veel wie, om daarin mee te kijken. Gewoon één onafhankelijk, we hebben talloze onafhankelijke juristen, ook in Europa. Zet zo iemand daar nou naast, om in ieder geval die zweem van, het zit allemaal soort, slaag ik door het eigen vlees. Bijna incestueus, om even in die terminologie te blijven. Kijken we naar onszelf. Maar toch, ik geloof dat met de beste wil alle bewindspersonen en ook andere mensen echt hebben gekeken, wat is hier waar? Ook internationaal is daarnaar gekeken. Maar het blijft wel iedere keer weer iets. Opstelt zegt ook nu weer. Dat volgens hem is er niks gebeurd. Want dat heeft het Openbaar Ministerie hem gemeld. Maar ja, aan de andere kant, ik ken toevallig ook een beetje de verdachte, die Turkse verdachte die eerder iedere keer met geluiden kwam. Daarvan heb ik ook wel eens gedacht, waar komt dit nou allemaal vandaan? Er zitten ook aan de andere kant, aan de aangiftekant, echt een paar lieden waarvan ik denk, hè, wat speelt daar? Dat is weer een connectie met die heroïnehandelaar, toch? Het is een bizar verhaal, maar ik vind het wel zorgelijk dat iedere keer weer dingen naar boven komen. Je komt dus zelf met die van Huet en die andere meneer, ja, die zijn namelijk nu alweer vergeten ben, die dan menen dat het beste is om hun verklaring daar maar bij de notaris te deponeren. Ja. Waarom denk je dat ze dat zouden doen? Ja, dat verbaast mij dus. Dat je dus blijkbaar van een secretaresse aan in een hotellobby zo'n verhaal krijgt. En dat ze elkaar schijnen aangekeken te hebben. Gedacht, daar moeten we iets mee. Wat kunnen we ermee? Ik weet niet wat ze er toen mee gedaan hebben. Maar als ze uiteindelijk dus blijkbaar de noodzaak hebben gezien om dat op te schrijven. Maar ik vind ze, het wel heeft het niet te maken met, als je een beetje te diep in deze zaak zit, dat je op wonderbaarlijke manier zomaar doodgaat of aangereden wordt door een busje die doorrijdt of in één keer een hartaanval krijgt. Maar dat gaat niks van. Ja, in Thailand. Panorama-journalist Fred de Brouwer, die heeft mensen altijd gewaarschuwd van, pas op, want er kan wat met je gebeuren. En die werd opeens aangereden, net weer dat deze zaak is, en het witte busje reed weer door. En zo zijn er wel meer mensen die opeens het leven hebben gelaten. Kijk, want als dit zo is, dan is dit zo'n grof schandaal. En zo groot, dat maakt een mensenleven toch ook niet meer uit. Ja, want Jan draaft natuurlijk lekker door. Maar ik draaf helemaal niet door. Nee, dat zegt mevrouw van Torenburg. Zei u dat nou? Als nou, niet verwacht. Ik vroeg ik ook, waar zeggen we dan hoop dat het zou kunnen? En, want ja, als er maar iets waar is van al die zaken, is dat dan heel is erg, automatisch ook iets erg. Iets waar van al het cover-up gedrag wat er omheen hangt. Nou, dat vind ik dus weer. Nee, is dat niet zo? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat er opzettelijke dingen zijn bedekt. Maar hoe gaat dan zo'n proces? Want is het dan blijkbaar de wil om elkaar te geloven binnen zo'n ministerie zo groot dat je denkt, nou ja, dat kan dan ongezien, kan zo'n zaak. Ja, wellicht dat je als ze op enig moment echt uitzoeken of iemand ergens is geweest en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat iemand er is geweest. Ja, wat moet je dan? Moet je dan blijven zeggen, je was er wel? Nee. Als van geen enkel bewijs, van vliegtickets, van grensoverschrijding, blijken, denk ik, ja. Dan snap ik wel dat ze zeggen, oké, maar had je er iemand naast gezet die had meegekeken, die echt, weet je, van iedere zweem van ik hoor daarbij verstoken was gebleven. Ja, was het dan helderder geweest? Ik weet het niet. Ik vind het goed dat het nu weer onderzocht wordt. En nogmaals, misschien moeten we niet op iedere uiting met direct reageren. Maar af en toe ga ik wel even rechtop zitten als bepaalde lieden zeggen van, nou, hier is iets aan de hand. Dan denk ik, wow, weet je, waarom zeggen ze dit? Dit is misschien echt waar. Is het fijn dat er nu een soort sprake is van een proces en dat er meer uitgezocht wordt? Of zegt u van, laat het nou een keer rusten, joh. Want er is zo vaak onderzoek gedaan. Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Tegenwoordig weet Peter R. de Vries trouwens alles, hè? Die wordt ingezet op elk onderwerp. Nou ja, maar het is er ook een soort homo universalis. Ja, zeker weten. Die man kan echt allemaal. Maar Peter zegt dat er helemaal nergens sprake van is dat Demming altijd een alibi heeft gehad. Nou, als Peter het zegt, dan denk ik. Ja. Maar ja, Peter is natuurlijk wel de man die ook weet dat je soms moet volhouden als je echt vindt dat iets waar is. Dus ik vind het helemaal niet erg dat het wordt onderzocht. Maar tegelijkertijd vind ik ook niet dat je te snel conclusies moet trekken en denken dat het wel waar is. Nee, maar de alu-hoedjes moet je ook voor oppassen, want die zien overal een complot in. Alleen mensen die tientallen jaren voor gek zijn versleten, dat lijkt nu zo langzamerhand dat ze toch niet helemaal zo gek waren. Sommigen zijn nog steeds stapelgek. Alleen, er zat ook wel ergens een kern van waarheid in. Want anders beginnen we toch niet zo'n proces weer. Nou, dit is natuurlijk niet. We beginnen niet een proces. Er zijn een aantal mensen die voor de civiele rechter hebben gezegd, we willen verhoren. Maar dat is toch iets anders dan een proces. Nee, maar als een rechter zegt, joh, je bent stapelgek en het is allemaal onzin, dan gaat hij zijn tijd er niet aan. Nou ja, gelukkig werkt het in Nederland zo dat je dingen voor de rechter gewoon kan uitvechten. Ook al denkt de rechter, wat gebeurt hier? Dat is in het civiele recht ook zo en dat kan prima. En dat vind ik ook heel goed, dat nu dingen nog een keer naar boven komen en worden uitgezocht. Zeker op het moment dat iemand niet meer in de top van het ministerie zit. Dan, dat geeft dus blijkbaar ook weer ruimte aan andere lieden om te zeggen van, nou, dit is zo of zo of zo. Ja, ik hoop persoonlijk niet dat het waar is, nee, omdat ik al zeg dat, omdat dan, maar ja, weet je, dat die Demming maakt me niet zoveel uit, maar meer dat dan heel Nederland in één keer uit elkaar zakt. Maar het is wel weer een inkijk in de zieke wereld. Persoonlijk zou ik het wel weer willen. Want ik stond toen bij het afscheidsfeestje van Demming de mensen te interviewen. En toen zei die lullekop van de Amsterdamse politie, die Bernard Welte, dat ik uit mijn bek stonk. Terwijl ik hem een vraag stelde. Nou, en die ga ik opzoeken. Als het namelijk wel waar blijft. Die ga ik opzoeken, jongen. Met tiktakjes. Ja, nou ja, niet normaal toch. Hij zegt, wat ik zei tegen hem, die Bernard Welte. Heb ik hem al paardenlul genoemd trouwens? Ja, doe maar even nog een keer. Die Bernard Welte, die ik zeg, meneer Welte, vindt u het niet moeilijk om dan met een man met zo'n reputatie hier dan wat te komen drinken op zijn afscheid? En zei hij, welke verhalen gaat er niet over u? Toen zei ik, nou, niet dat ik kinderen verkracht. Nee. Toen kwam hij naar me toe, kwam hij zo voorovergebogen. Nou, voorovergebogen, eigenlijk meer op zijn tenen staan, want dat is een klein mannetje, Jan. Maar dat was een intimiderend moment, Jan. Ja. Ze heb ik het trouwens al gezegd dat het een paardenlul is? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval, toen ging hij naar voren buigen. Toen keek hij me heel boos aan. Toen dacht ik, nou, zei hij, heb ik jou al verteld dat je vreselijk uit je bek stinkt? En toen liep hij weg. Nou ja, toen dacht ik, dacht ik toen. Ja, onprofessioneel. Nou, dat dacht ik wel, hè. En ik heb me toch echt, ik heb toch even therapie opgezocht. Nee, want overal waar ik kwam, denk ik, stink aan mijn bekje. Ja, maar dat is vervelend als je interviewer bent. Ja, maar hier in de radio zitten we best een eind van mevrouw van Torenburg. Ja, vandaag. Je moet wel gigantisch je plaats stinken. Wil je nou nog... Nee, maar sindsdien vreet ik de hele dag door smintjes, joh. Dat is niet normaal. Ja, ik heb dat ook. En weet je wat je daar heel flatulent van wordt, trouwens? Ja, flatulentie ook. Ja, maar niet alleen dat. Nee, maar er zit van dat nepsuiker in, joh. En dan verknummelt je hersenen van. Maar dus dan is echt de keuze van, ja, gewoon echt, wil ik onwijs dom worden of wil ik aan mijn bek stinken? Nou, door die welten heb ik overigens al gezegd dat ik het een paar loop. En weet je trouwens dat irregulier... zit ik nu alleen maar smintjes. Dus welten, als je luistert, je hebt mij heel erg veel pijn gedaan. Ja, dan slaap je ook nog onregelmatig. Dat is ook slecht voor je hersencellen. Ja, moet je nagaan. Dat gaat heel hard door die welten. Zo zeg. Ongelooflijk. Nou, jeetje, Mina. Nou ja, in ieder geval... Is het waar of niet? Dat weten we niet, hè? Irritant. Wat denkt u? Ja, ik heb echt geen idee. Als u geld in moet zetten? Zou ik niet opzetten. Dan zegt u... Het is niet waar. Maar laten we het wel uitzoeken. Weet je, er zijn natuurlijk achterlijke dingen gebeurd in dat hele Anne Frank plantsoen en in die foute feesten. Dus los van wat hij dat heeft gedaan, ik vind het altijd ziek als je ziet dat er toch ergens zogenaamd hooggeplaatste heren denken dat ze dit kunnen doen. We gaan even naar het nieuws van 1 uur en straks weer terug bij de echte Jan. Tot zo. Tot zo. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de eerste ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen heeft de Parti Socialist van president Hollande gevoelige klappen gekregen. De PS kwam volgens de prognoses niet verder dan 43% van de stemmen. Het Front National van Marine Le Pen heeft in een aantal steden een historische zege geboekt. De burgemeesterskandidaten van de rechtspopulistische partij haalden de meeste stemmen in onder andere Fréjus, Perpignan en Avignon. In de Noord-Franse stad Hénin-Beaumont werd de FN-kandidaat met 51% van de stemmen in één keer gekozen. De kiezers lijken Hollande te straffen voor het in hun ogen gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van de economische crisis en de werkloosheid. In Zoetermeer is afgelopen middag een grensrechter belaagd tijdens een amateurvoetbalwedstrijd. De man werd met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht nadat een supporter hem had getrapt, meldt Omroep West. De incident vond plaats tijdens een wedstrijd tussen Real Zoetermeer en SV Wippolder uit Delft. Volgens de vicevoorzitter van de uitspelende ploeg werd de grensrechter aangevallen nadat twee spelers van de thuisspelende club een rode kaart hadden gekregen. Beide clubs bevestigen dat de politie een supporter heeft aangehouden. De grensrechter is inmiddels weer thuis. De Amerikaanse acteur James Rabhorn is overleden. Hij speelde in meer dan 100 films, tv-series en toneelstukken, waaronder de populaire tv-serie Homeland. Daarin was hij de vader van hoofdrolspeelster Claire Danes. Verder speelde Rabhorn in films als Scent of a Woman en Basic Instinct van regisseur Paul Verhoeven. Rabhorn leed sinds 1992 aan huidkanker en stierf aan de gevolgen daarvan. James Rabhorn was 65 jaar. Het weer blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag is er een afwisseling van zon, wolken en een bui. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne de Ruijs op een poot. Ik ben Jan Roos en willen jullie meer of minder Jan Heemskerk? Meer! Maar even wachten. Voordat we doorgaan, kan de muziek even uit? Want ik wil even een momentje stilte voor meneer Rabhorn. Die is overleden. Ja, uit Homeland, je weet wel. Nee, ik heb nog nooit van die man gehoord. Maar het is wel leuk. Doe nou even stil dan. Oké. Okay. Zo. Zo. Nou, ik ben Jan Heemskerk dus. En dank voor de steunbetuiging. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejan of voicemail op 06-3000-9000-9. Maar niemand die ooit luistert of antwoord geeft. En wij praten ondertussen nog even verder met Madeleine van Torenburg. Bijna fractieleider van het CDA toen. Maar over de veiligheid in Nederland. En ja, veiligheid in Nederland. Ja, ja. Want dat is ook belangrijk. Dat is jouw onderwerp, Jan. Hoezo? Daar ben jij heel erg fel op. Veilige samenleving. Jokke mij drotten. Weet ik veel. Hoe zat het trouwens met het veiligheidsstandpunt van stemlokaal? Is het goed gegaan? Kieslokaal, man! Oh, sorry. Jan heeft meegedaan aan de raadsverkiezingen. Ja, en niet zo klein beetje ook. En, Wat is stemmen? Voorkeurstemmen? Nou, dat was helemaal ruk. Maar we hebben 25% van alle stemmen van een gemeente gehaald. 25%. Ja. Ondanks jouw roos. Dat is de natte droom van de BUM. Haal ik gewoon, hè. Doe ik. 25%. En nu? Neem je je verantwoordelijkheid? Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Zeker, mevrouw van Torenburg. Ik ga niet in de raad zitten. Nee, joh. Nee, als ik dat doe, joh. Nee, maar gezellig. Nee, maar een vriend van mij, die is dus erin gekozen. Die gozer baalt, jongen. Dat is echt een werk, joh. Ik kreeg gelijk een mailtje. Ja. Echt met duizend stukken lezen. Ook mailtjes? Oh, vreselijk. Ja, maar nee, nog niet eens, met zo'n zwaard op zijn schouder van gefeliciteerd. Je bent het nu. En een mailtje, joh. Nou, ik las één zo'n dingetje. Daar dacht ik, nou, ik begon me helemaal te zweten op mijn vooraf. Dat heb ik ook. Is niks voor mij. Nee, voor mij ook niet. Ja, ofwel, kijk, ik hou gewoon van hele simpele vragen des levens. Bijvoorbeeld van, ja, wil je meer of minder veiligheid? Meer. Kijk, dan hoef je geen stukken voor te lezen. Nee. Nee, in ieder geval, u was ook heel erg boos op minister Plasterk natuurlijk vanwege die taps van 1,8 miljoen Nederlanders. Hoe is het er nou eigenlijk mee? Want ome Roon die zei... Ja, sorry. Niks, dat had allemaal goed. Nee, eerst ja, waren de Amerikanen. Ja, dat weet ik. Maar waren de Amerikanen. Ja, weet ik. En toen, uiteindelijk was hij toch zelf, maar dat wist hij eigenlijk wel. En het parlement dan ook weer wel. Behalve deel van het parlement dat het niet wist. Maar dat was allemaal goed. Ja. Want dan had hij gewoon in de commissie stiekem, had hij dat gewoon stiekem gehouden. Ja. Zoals het gewoon hoort in de commissie stiekem, dat je dingen gewoon heel stiekem houdt. Zeg je niks over natuurlijk. Ja, maar daarmee de commissie stiekem. Nee, anders heet het toch commissie transparant. Openbaar. Als je het elkaar vertelt. Ja, tuurlijk. Ja. Dus, maar het blijft natuurlijk een schandaaltje blijven zitten. Nou ja, maar het is wel zo. En ik vind wel dat als je aan de ene kant loopt te blazen als parlementariër, dat je wil dat je informatie krijgt, dat het je parlementaire recht is om informatie te krijgen. Nou, en iedereen vindt het dus blijkbaar prima, althans de coalitie, om dat toe te dekken. Oké. Maar je hebt de volgende dag gewoon te maken met de minister van Binnenlandse Zaken die in positie is, zoals dat leuk heet. Nou, daar heb ik dan ook maar mee te dealen. Dus hij is gewoon minister van Binnenlandse Zaken. En nou... knok ik gewoon weer met hem verder. Nee, natuurlijk. Maar we doen... Kijk, we hebben nu... We zijn niet rancuneus. Nee, we zijn helemaal niet... Nee, daar hou ik niet van. En ome Roon is ook een lieve poepeskeet. Ja, tuurlijk, maar zeker. Maar we hebben wel een probleem dat we amars worden afgeluisterd. Ja. Door onze eigen veiligheidsdienst. Oh ja, maar daar is ook onderzoek naar gedaan door natuurlijk die commissie toezicht, hè, van de veiligheidsdienst, ja. De nieuwe meneer. Dat was toch wel wat, toch ook. Het was toch niet helemaal in orde. Nou, toch wat aan te merken het een en ander. Klopt, omdat we nog steeds met een wet dealen uit 2002, meen ik, waarin we allerlei dingen niet hadden voorzien die we nu kunnen. Nee, namelijk en dan zijn we het vast maar gaan doen. Dat is de vraag of we het echt daadwerkelijk doen. Of dat we dingen doen waarvan nooit is gezegd dat het niet mag. Dus wij hebben wel gezegd, dan moet echt rap wat de wet worden aangepast om te zien wat mag nou wel, wat mag nou niet. En dat ook wat niet mag, niet meer gebeurt. En dat is een beetje discussie nu. Want die speciale toezichthouder die zegt, wij willen mee kunnen kijken. En als we iets zien wat niet mag, dan willen we direct stekker eruit kunnen trekken en zeggen stop. Maar daar is nu een beetje discussie over of de minister dat ook wil. En dat vind ik wel belangrijk. Als we meekijken en we zeggen niet verder, dan wil ik ook dat het direct stopt. Maar weet je wat het een beetje is, mevrouw van Torenburg? Mevrouw van Torenburg. Wordt het is gevaarlijk. Nee, het valt wel mee, hoor. Kijk, je hebt altijd mensen die zeggen, ja, ik heb niks te verbergen. Nou, die zijn echt achterlijk. Want ieder mens heeft wat te verbergen. Ik bedoel, Jan heeft bijvoorbeeld 1,5 ton zwart geld. Oh, hè? Nee, heel erg gek. Nou, oké. Ja, op de Krim. Dat is wel waar. En, hij is heel veel jaren is hij chauffeur van Joris Demmink geweest. Mag ik dat niet vertellen? Nee. Dat is geheim. Snap je? Iedereen heeft wat te verbergen. Ik heb geen probleem, want ik ben gewoon een hele nette christelijke jongen. Ik ben monogaam al mijn hele leven. Ik heb nog nooit met een SS-helm op mijn hoofd door de Amsterdamse binnenstad gemarcheerd. Dus je kan mij... Ik ben niet Chantal. Maar je hebt dus mensen die zeggen van... ik heb niks te verbergen. Die zijn natuurlijk gek. Alleen de totale hysterie over privacy, daar moet je ook mee oppassen. Want ik zou het best lekker vinden als we een veiligheidsdienst hebben die de gekkies er even uithaalt. Ja, dat is maar waar vindt wij, omdat u hierover nadenkt en wij zijn maar eenvoudig volk. Maar we doen het voor als eenvoudig volk. Nou, Jan is misschien eenvoudig volk. Ik niet. Nee. Maar ik doe me voor als eenvoudig volk. Maar u bent niet eenvoudig volk. Had een vraag. Maar ja, klopt. Nee, wat is de afweging dan? Hè? Wanneer zeg je van... je moet niet zo zeiken met je privacy. Wat? Ik denk dat mevrouw van Torenburg nu al begrijpt. Oh. Waar ligt de grens van privacy en dat we... Nou, op zich zeggen wij altijd dat je... Weet je, privacy is heel belangrijk. Maar veiligheid is ook belangrijk. Ja, precies. Dus als je de privacy aan de kant zet, moet het wel een veiligheidsbelang dienen. En op dit moment is dat een beetje de vraag. Als je daar één grote berg informatie... Op een bepaald moment weet je gewoon alles van iedereen en weet je dus niks. En dan denk je, dan heeft het ook helemaal geen doel meer. En dan weet je dus ook niet meer gericht waar iets is aan de hand. Wat ze nu dus weer een beetje aan doen zijn, is alle gegevens van iedereen verzamelen die ooit op vakantie gaat naar Mallorca of weet ik veel waar. Jij met Jan met je kids lekker op vakantie gaat. Dat ze daar alle gegevens van bewaren. Ja, ga je dan nog echt weten wanneer de jihadstrijder van Nederland naar Syrië vliegt? Nee, dus dat willen we dan bijvoorbeeld niet. En dat wil de toezichthouder dan bijvoorbeeld. Maar hoe gaan we dat dan? Nee, maar wacht even. Dat toezichthoudende gedoe, dat is dan niet helemaal opgelost. Dus moet het parlement daar niet gewoon veel meer bovenop zitten? Dat zijn jullie toch die moeten. Ja, en daarom vind ik dat die regels echt aangescherpt moeten worden. Dat die toezichthouder er bovenop moet zitten en direct de stekker eruit moet trekken als het fout gaat. Precies. Gelukkig hebben we nu. Hoe controleren we dat? Ja, daar is die nieuwe. We hebben nu een nieuwe toezichthouder en een nieuwe plaatsvervanger. Dus de oude top van het Openbaar Ministerie, moet ik eens aan denken. Oh, kijk. Maar ik geloof dat we nu weer een nieuwe stap maken om ervoor te zorgen dat wat we mogen, dat we dat alleen maar doen en de rest niet. Dat je wel een beetje naar de wet kijkt. Want als je alleen nog maar met elkaar accepteert dat je via satellieten wat doet en niets via internet, dan ben je ook een beetje gek, Henkie. Ja, want daar gebeuren natuurlijk wel gekke dingen. Maar doe dat dan heel gericht en niet ongeleid. Nee, begrijpelijk. Nu heeft. Als alles wordt gemonitord, dan word je al snel chantabel. Tenminste, bij mij. In mijn leven. Nee, maar, als je Earth bij jou. Nee, maar als AIVD bij u aftapt en dus hoort dat u een intieme relatie met de buurman heeft. Wat. Mag ik dat niet zeggen? Nou ja, goed, maar dat ze dan tegen u zeggen vinden, van. Dat zou het CDA nog meer van me innemen. Als het dan gewoon bleek dat mevrouw van Toren. Nou, je kent Jack de Vries toch? Die lag zijn persoonlijk adjudantensetje te verkopen op de kazerne. Voor mij was dat echt. Toen dacht ik in één keer, het CDA zat toch in zijn mogelijkheid. Toch best wel, Nee, maar als Jack met die flappen oren zijn eigen persoonlijke adjudant door de kazerne heen sleept, ben ik om, hoor. Ja, is dat zo? Nee, wij moeten we zeggen, daar hebben we een beetje vreemd in wel. In het idee dat het dan toch wel leuker wordt als er ook wat foutjes aan kleven. Menselijkheid. Ja, precies. Ja. Menselijkheid. Dus neem het in overweging. Vind het wel fijn om te horen dat u zegt dat dat aangescherpt moet worden. Want aangescherpt moet gewoon duidelijk worden. Ja. Want er is geen duidelijkheid. Dit mag dat niet. En alsjeblieft een mening over hebben. Ja. En controleren. En wij zijn blij voor uw duidelijkheid van vanavond. Want u was een fantastische gast, mag ik dat zeggen? Oh, right. Nee, maar ik bedoel, met de complimenten. Niet gezegd, maar voor de rest hartstikke leuk. En bent u trouwens ook een Marokkaan? Want we zijn allemaal Marokkanen. Ja. Nee, ben ik niet. Wat bent u dan? Ik ben een Nederlandse. Ah, dat is al die Marokkanen. Racist? Nou ja, goed. In ieder geval, dank u wel dat u er was. Madeleine van Torenburg. En wij gaan sodemieten door met Sporten met Leo. Want Vitesse valt weg. PSV stoomt op in de top. En Ajax was vrij. Laat maar gaan. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede dag, Marokkaan. L.I. Driessen. Dank u wel, Leo. Dank u wel, excellentie, zeg je dan sinds, inderdaad. Sinds zaterdag zijn we allemaal Marokkanen, heb ik gehoord. Dus, zaterdag? Ja, sinds de ongelooflijke, leuke, vredige antidiscriminatie-optocht. Inclusief die haatvlaggen. Ja, maar Leo, voel jij je ook een beetje Marokkaan? Of ik me ook een beetje wat voel? Marokkaan. Nee, ik voel me een beetje... Duits. Verdrietig, denk ik, had je zeggen. Nee, ik vind het vervelend. Gewoon, voelt hij zichzelf. Altijd. Je voelt je een beetje Fred Rutte, denk ik. Nee, ik ben een beetje... heen en weer geslingerd door van alles en nog. Ja, je hebt gelijk ook. Ik zoek het dan weer in de nuance. Ja. En ik hoop dat heel Nederland dat maar eens een keer... En ik vind het goed dat je dat doet als PvdA. Dat we erachter komen dat in de uiterste nooit de oplossing zit. Oh, zo is het. Radicaal in het midden, onze leeuw. Nee. Dat kun je wel weer met een zinnetje afdoen. Maar volgens mij is het echt zo. Ik vind het ook niet zo slim om mensen buiten te sluiten. En daar heel stoer over te doen. Nee, wie vindt het nou wel slim? Nou, ze vinden behoorlijk veel mensen. En die doen waarschijnlijk, neem ik aan, dat ze dat van zichzelf slim vinden. Wel veel zijn dat. Ik vind dat je niemand moet buitensluiten. Nee, ik vind dat we met z'n allen gewoon één vrije seksuele konijnenplaag moeten worden. Dat vind ik ook. Veel neuken. Meer neuken. Dat is ook goed. Hè? Behalve genuanceerd zijn is meer neuken ook goed, denk ik. Ja, voor iedereen. Wel vrijwillig, hè, mensen. Niet iets opdringen aan andere mensen. Ja. Wel wederzijds. Een beetje dwang mag wel af en toe. Alleen als het mag. Nou, dus ben je een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Chinese of Surinaamse meid en luister je wat Jan Heemskerk al zegt, meer neuken helpt voor onze samenleving. Ja, juist. Maar wel met wederzijds goed vinden. Behalve Als het ook met... Ja, omdat Leo Driessen dat lekker. Ja. Voetbal. Ja. Er ging nog op een gegeven moment een gerucht dat Vitesse mogelijk landskampioen kon worden. Nou, maar we terug, kunnen wel zeggen dat dat gerucht een oud gerucht is wat niet waar is. Leo, yeah! Ja, ik heb nou beweerd dat Vitesse kampioen kon worden. Oké. Okay. Oh, volgende! Ik dacht echt van wel. Dat ja, het was, nee, was, nee, niet dat het Twente, heel waarschijnlijk was, dat weet ik wel. Maar niet dat het heel waarschijnlijk was, maar dat maar je toch ook wel iets had. Nou, de mogelijkheid. Toch een gek een kans. Ja, maar ik was dan waarschijnlijk ook genuanceerd volgens mij. Ja, was vreselijk genuanceerd. Nou, dan gaan we naar... wat je daarvan krijgt voor een genuanceerde. Wordt PSV trouwens nog kampioen? Dat kan wel. Zo, kan we gewoon hoor. Nou, ik heb acht vorige week al gewonnen. Ja. Nou... Heeft hij dat vorige week? Ja, hij zei vorige week, nou. En toen, toen weigerde hij er verder iets van te zeggen. Maar... Oh, misschien nu wel. Ja, precies. Daar wou ik ook heen. Kijk, weet je, het verschil is nog maar 6 puntjes nu. Maar ik moet die wedstrijd nog wel even inhalen en winnen. En dan, ik denk dat als je nou naar de boekmakers een beetje van een gokje houdt. En je zet nu alvast een beetje een flink bedrag. Dat zou maar kunnen, hè. Met Ajax zak in. En PSV gaat het ontdollen. Ja. Ja, dat hitting effect, jongen, dat doet meer dan... Meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, ja, bij ons die Europacup-wedstrijd hebben we het toch over? Nee, dus, jongen, die over die wedstrijd van vandaag, jongen. Oh, tegen PEC Zwolle, van gisteren. Ja. Van vanmiddag. Oh ja, van gisteren, weet ik veel, man. Maar in ieder geval... Het is knap, het is knap, hè, dat je gewoon een hele nacht kwijt bent aan reizen. En op donderdag voetbalt en op vrijdag pas weer terug in Nederland bent. En op zondag toch weer... toch die de hele week niks heeft hoeven doen, kan verslaan. Dat vind ik wel. Ja, vind ik wel goed. Nee, maar ik vind de AZ, weet je wel, het is geen kampioensploeg. Een kloterige middenmotor verder. Nou, ze spelen op 3 fronten nog mee. Ik vind het super knap. Dan gaan ze de Europa League winnen gewoon, Leo? Is dat een daverende verrassing? Nee. Nou, dan weten we dat ook wel. Ja. Ja, dat is wel handig. Kijk, als het over 1 wedstrijd zou gaan, dan kun je misschien nog een keer de verrassen. Maar over 2 wedstrijden gaat het niet lukken. Hé, ben je ook blij dat de NOS het voetbal houdt? Ben ik er blij mee. Voor 20/25 miljoen eurotjes belastingpoet. Nou, jij bent betaald natuurlijk, hè? Ja, betaald allemaal. Maar, Leo... Ja, nou, die betalen wij allemaal weer. Was nou duidelijk deze week, zei Jan de Jonge te heus, dat de Champions League ergens anders heen gaat? Nou, even rustig afwachten. Want als het politieke klimaat in Nederland verandert, en dat weet je maar nooit... Nee. En er zit ineens weer een regering die de publieke omroep wel weer een warm hart toedraagt, dan... Hey Leo! Ik heb best kans dat in september, oktober de NOS persoonlijk gaat meebieden, ook op de Champions League. Hey Leo! Mag dan maar rustig af. Ja. Wil jij meer of minder publieke omroep? Ik genoeg publieke omroep is. Dus je zegt niet meer? Ja, nog meer. Zo'n 4 ook nog. Okay. Dus je zegt, wil je meer of minder publieke omroep? Of evenveel? God, wat een genuanceerde gezeik. Ga nou even, zeg nou meer of minder. Nee, waarom? Waarom moet ik met jou dat hoort. Mee? Hè? Verdomme. We staan er niet in een kroeg met 25 anderen of zo. En je hebt je haat nog niet gespondeerd, voor zover dat het er nog is. Oh, gaan we zo beginnen? Nee, maar ik bedoel... Ah. Godverdomme. Nee, jij begint zo. Nee, weet zeg je? Ik iets over jou? Moet ik daar de hele tijd op reageren? Ik zeg toch ook niks over jouw uiterlijk, Leo? Dan kan ik godverdomme niet, dan ben ik niet uitgesproken. Dan kan Annelien van Lien, kan ze nu weer de bus terugpakken. Maar dan zit ik hier tot 6 uur, dan zit ik hier bij mijn platen gaan met die kromme poten, godverdomme. Dat blonde haar, dat zit hem dwars. Ah joh, doe je bek dikken. Nee, je moet uitkijken. Gebrek aan blonde haar. Ja, dat zit hem dwars. Dat zit hem dwars. Willen... Wat staat je best door, Jan? Oh, meer, willen we meer of minder blond haar? Meer! Volgens mij mag dit van, omdat we tegenwoordig allemaal heel politiek correct zijn en multicultureel, meer of minder blond haar en dan meer blond haar, dat is Hitler ten top dan Heemskerk. Ja, nee, dat kan niet. Dus eigenlijk vraag je meer blond haar en blauwe ogen. Van jou alleen maar. Ja. Blauwe ogen heb ik niet over gehad. Ja. Jan wil graag dat de Ubermens weer terugkomt. Nou, dat staat je niet goed, vriend. Want we zijn allemaal Marokkaan. Oh, sorry. Hey, Jan, mag je even verontschuldigen? Ja. Hebben jullie al vergaderd voor de komende week welke interviews je gaat en hoe je dat gaat doen van de week? En met die microfoon van je. Oh, jij bedoelt het Po-nieuws, denk ik. Ja, en wat ja met Po-nieuws. Hoe bedoel je dat dan? Of je al vergaderd hebt. Nou ja, ga je dan ook bij elke vraag meer of minder? En zo, ga je dat doen? Nou, ik hou dat concept denk ik wel even een weekje vast, ja. Ik zou het doen, ik vind het best leuk. Ja, en waarom niet? Het is ook wel leuk. Niet. En weet je wat er het aardigste aan is, Leo? In principe is het bedoeld om telkens meer. Hè? Dus het is heel positief eigenlijk als het ware, wat Jan wil. Dus in plaats van telkens minder zeggen, dat is niet leuk, dat is onaardig. Dan sluit je dingen en mensen uit. Maar meer is alleen maar aardig. Ik wil helemaal niet positief. Oh, sorry, dan moet je minder doen. Dat heb je altijd. Dus als je zo'n babyboomer neerzet, dan is het allemaal weer positief. Sorry. Willen jullie meer of minder, Jan Heemskerk? Minder! Zo wie er dat ook op lul! Ik bedoel gewoon dat je afvalt, dik, hè? Ja, het is goed met je. Ja, die opmerking over dat haar, dat zit me dwars. Wat is dat van Leo? Ik dacht dat jij het bevestigde, Jan. Nou, nee. Oh, sorry, Jan. Ja, sorry. Nou. Trouwens, dik, vols langs. Nou, Jan. Leo, houd hem een keer in je mond! Jan Heemskerk bevestigde niet, maar hij herkende het. Wat herkende ik? Dat hij weinig blond haar heeft. Ja, dat moet ook wel blind zijn om niet te herkennen. Oh, ja. Vuile, vieze speknek, jongen. Oude, dikke lul die je bent. En dat dus daarmee verder ook elke vergelijking... Mank gaat. Ja, mank gaat. Hey, dat het toontje van Jan mij toch wel opvallend hitserig overkomt. Hitserig. Leo Eldrizi. Ja. Nou, favoriete... Wie wordt de kampioen? Ja. Ajax wordt nog steeds kampioen, maar. Maar hoe? Maar PSV toch eigenlijk. Jij denkt PSV? Nee, ja, PSV gaat geen wedstrijd meer verliezen. Laten we wel weten, zou natuurlijk wel hilarisch zijn als ik alsnog gelijk kreeg. Dat zou wel hilarisch zijn dat jij überhaupt gewoon een keer gelijk hebt. Vanwege onze uitlacherij zou ik je dat van harte gunnen. Ja, ik ook. Ja, je bent mijn favoriete Marokkaan, Leo. Nee, maar omdat het natuurlijk, omdat we allemaal gelijk zijn en we zijn allemaal Marokkanen, vind ik het ook wel leuk dat iemand die gewoon echt nergens van verstand van heeft. Nou ja, wel van veel andere dingen, maar niet van voetbal. En dan wordt ook nog, als je het vergelijkt, de ploeg met de Marokkaanse voetballers wordt kampioen. Dat is PSV. Leuk man. Daarom ben je ook zo gek op PSV, hè? Ja, natuurlijk. Nou, ik ben ook een Marokkaan. Ja, we zijn allemaal Marokkanen. Hè? Nou, maar bij Ajax zit er geen Leo, hoor. Leo, kankerkaas. Leo, waarom? Wat? Hij praat street Marokkaans nu. Ja. Oh, oké. Nou, hartstikke leuk. En Leo, sukkel. Ja. Goed. Hey Leo. Ja, komt Nederland nou door die groepsfase? Dat wil ik nog even weten. Want ik maak me zorgen. Want de Strootman is kapot. En Van Persie is een beetje kapot. Rob is een beetje kapot. En Wesley Sneijder is dik. Nou, niet zo dik als Jan, hoor. Maar wel dik. Te dik voor de voetbal. Nou, ik denk dat Wesley Sneijder of is dik als ik, hoor. Ja, dat is wel waar. Net zo ik dik ben als Jan. 1,5 meter langer. Dat scheelt wel. Ja, en jij doet het niet met Kabao Leo. Nou, als de kans krijg wel, hoor. Ja, zou jij Jolante wel doen. Zou jij Jolante ook doen, Leo? Drizzy? Jolante Kabao van dit dingetje? Zou je die... Leo? Ja, wat is er? Zou je dat doen? Zou je Jolante doen? Eventueel, als het mocht. Als ze zegt van, nou Leo, omdat we allemaal Marokkanen zijn, prop hem maar eens even gezellig in. Als ik Nederland daar meer eenheid van maak, dan ook voor het vaderland. Voor het vaderland, wat een Marokkaan is het toch ook, hè? Ben je een heerlijke Marokkaan. Mohamed Leo Eldrizi, bedankt wel. En Allah is groot. Dat hoeft nou ook weer niet. Graag gedaan. Ja. Oh, wacht eventjes. Dus jij zegt dat Allah niet groot is, Jan Heemskerk. Ik had er ook gewoon een Allah moslim van Nederland. Ik neem afstand van deze uitspraak van Jan Heemskerk. Ik denk dat Allah wel groot is, Jan Heemskerk. Grappig. Dat wordt... Oké. Okay. Ja, het is niet anders. Ik heb er geen mening over. Nou, zeg even sorry voor dat sorry. Afgeslacht. Sorry. We zijn hier op het Mediapark. Ja, het is vaker gebeurd, hè? Nee, ik neem de noordelijke uitgang straks. Ja. Nee. Zuidelijke uitgang. Dat doe je zuidelijk. Ja. Hey Leo, dankjewel, hè. Hè? Leontje, bedankt. Ja, graag gedaan. Dag Leo. Ik vond je heel scherp. Ja, hij was heel scherp. Ja, ik hoop op een rustig weekje. Ja, ik hoop een genuanceerd weekje. Hoe kom je daar naar binnen, Jaroso, met al die beveiligingen? Waar? Ik heb een pasje. Waar binnen? Ja, Den Haag, hè, met die... Ja, met ik heb een pasje. Heb jij een NSS-pasje? Nee, dat pasje heb ik niet, dus ik kom waarschijnlijk niet binnen. Nou. Godverdikke, je hebt gelijk, joh. Hoe dan ga je lekker tegen het hek aan staan. Het was een heel leuk onderwerp dat je niet door het hek kon. Nou ja, dat cynisme, hè? Dat zie je vaak, hè, bij de babyboom. Ik denk zo, dat heeft hij goed bedacht, zeg, dat hij niet door het hek mag. Ah, Leo, doe het nou eens even een beetje vriendelijk, man. Ja, geweldig, geweldig hoor dat. Ja. Dag, jammer. Leo! Dag, Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. En willen jullie meer of minder, Martin? Meer! Martin wil toch ook iets even zeggen over die Geert Wilders. Hij vroeg, willen jullie meer of minder Marokkanen? En iedereen is boos natuurlijk, want dat is discriminatie en zo. Maar hij had een veel betere vraag moeten stellen. Namelijk, willen jullie meer of minder Marokkaanse mannen? Dan had ook ik minder staan gillen. Want het grootste probleem dat ik heb met Marokkanen is dat die heerlijke meiden met die prachtige donkere ogen, zwarte krullen en volle borsten alleen met Marokkaanse mannen gaan. Wij Tsjechen, maar ook jullie Hollanders, mogen alleen maar kijken. Dus hoe minder Marokkaanse mannen, hoe meer de kans die wij hebben om eens die lakens te delen met zo'n bloedmooie Fatima. Dus willen jullie meer of minder Marokkaanse mannen? Nou, juist. Minder. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Lijkt me echt heerlijk, zo'n Fatima. Ook met zo'n hoofddoek. Wel zo makkelijk als hij haar mondhoeken schoon moet maken. Ja, het was een mooie toestand. De regeringspartijen verliezen dik en de gedoogpartijen winnen dik. Zo pakt D66 zomer Amsterdam, Den Haag en Utrecht en Groningen. We gaan bellen met een ongetwijfeld blije Kees Verhoeven van D66. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Kees Verhoeven van D66. Goedendag, heren. Hey, gefeliciteerd, Keesje. Ja, mooi hoor. Dus het heulen met het kabinet, dat is toch de goede strategie gebleken. Dat dacht ik wel. Jullie hebben echt een clean sweep gemaakt, hè, met D66. Top, leuk hoor. Nou, dankjewel. Dat is inderdaad een mooi resultaat dat we hebben neergezet afgelopen woensdag. Ja. Ik neem aan dat jullie doelen op de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat dacht ik wel. Ja, maar dan heb je een rijsttafel gebakken of zo, dat we daarover kunnen hebben. Nee, dat heb ik dit keer maar eens achterwege gelaten. Oh, en de vraag is natuurlijk, aan Nederland is gevraagd, onbegrijpelijk maar waar, willen jullie meer of minder D66? En wat zei Nederland? Nou. Dat zijn Nederland. Hier hebben jullie wel een tijdje op zitten sleutelen, denk ik. Ja, dat is zeker weten. Dat roepen we de hele week al. Hé, maar Kees, even serieus, voordat we het over Wilders gaan hebben. Het is echt, jullie hebben echt gewoon... De grootste partij van Nederland. De grootste partij, gewoon Amsterdam afgepikt van PvdA. En laat ik zo zeggen, ik ben geen D66, nooit geweest ook, hè. Maar de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus Kees, bedankt. Weet je wat nou het gekste? Kees, wil je nou wethouder daar? Dat zijn allemaal van dat soort wilde vanen die je dan ook weer gelijk krijgt. Maar eerst even op onze eigen uitslag. Inderdaad, mooi. Dankjewel jongens, want het is een mooi resultaat. En wie had dat gedacht, zullen we maar zeggen. Ja, nou dus, jij. Ik vind het jammer dat ik nou weer hoor dat jij geen D66er bent en dat je dat ook met enige... Nee, want weet je hoe dat komt, Kees? Dat is heel gek, maar ik heb een mening. Oh, kijk. Leuk joh. Nou, wij hebben ook een mening en er waren steeds meer Nederlanders die ook die mening steunden, getuigen de uitslag. Dus, ja, hartstikke mooi. Nee, maar ik vind het, luister, jullie hebben ook, wat hebben jullie ook, die Utrecht toch ook gepakt? Ja, Groningen. Groningen? Den Haag, wat dacht je daarvan? Ja, ik wil voor de niet, PVV. Ik wil niet te uitvoerig overkomen van de 15 grootste steden in Nederland, zijn we er in 11 de grootste nu. Ongelooflijk, wat een idioot heb je in Nederland, hè? Nou ja, en ook heel veel verstandige mensen die onderwijs belangrijk vinden en minder lasten en meer banen. Even serieus, het is toch ook eigenlijk stiekem wel een beetje, vooral omdat zowel de mensen die anders op de PvdA hadden gestemd, als de mensen die anders op de VVD hadden gestemd, en nu allebei razend boos zijn op deze twee honden van partijen dat ze hier bij jullie gekomen zijn. Nou, deels heeft het wel met het kabinet en de impopulariteit van PvdA en VVD te maken, maar wat ik de laatste tijd, de laatste drie dagen bedacht. Oh, heb je in 2012 2012 haalden wij 12 zetels. Ja. Terwijl we op veel meer stonden. We stonden steeds zo rond de 18, 19. En viel de uitslag een beetje tegen. Dat kwam natuurlijk door die tweestrijd tussen PvdA en VVD. Die het veel groter gemaakt heeft. Ja. Dan ze eigenlijk destijds hadden gehad. Nou, zeker de PvdA. Ik denk dat de uitslag van afgelopen woensdag dat ook weer een beetje gecorrigeerd heeft eigenlijk. Dus ik denk ook dat er al wel wat meer mensen waren die eigenlijk al wel over D66 nadachten in 2012. Hey, maar Kees, dat is eigenlijk mijn analyse. Ik vind hier mooi. Zo hop, bam, zo even hop op radio. Ja, nee, maar ik vind het ook fijn om te horen dat je gewoon visie blijkt te hebben en analyses kan maken. Okay. Dus ik heb er ook eentje liggen. Komt die. Nou, kom maar door. Ja, ben je klaar voor? Ja, kom maar. Ja, ik ben klaar. Ja, jullie steunen dit, hoe noem je dat, rukkabinet. En dat is dus nu echt niet meer nodig, want jullie kunnen gewoon de grootste worden in het land. Kijk, ik bedoel, want de PVV is nou ook niet meer zo'n concurrent, denk ik zo. Nee, ja, en precies. Dus niet meer steunen, in elkaar laten zakken. Opblazen. En pech tot één creëren, ja. Ja, van de regende drup in mijn ogen, maar, ja, bedoel, ja, maar het is wel mogelijk. Dus jouw analyse, dus eigenlijk meer een oproep, is van laat de boel in elkaar storten en grijp de macht in Nederland. Oh, nou, maar dan is Jan niet de enige, want ik vind het namelijk ook. Inderdaad, populistisch is Wilders even uit zicht. Nou, wat moet je doen? Je kan tot 2017 blijven doorzeuren met die twee partners. Maar dan gaat het op een gegeven moment gaat de viezigheid ook op jullie afgeven. Ja, ja. Dus je kan veel beter nu de klap maken, denk ik de grootste zijn, en door. Opblazen, nou, die zooi. Dan heb ik een primeurtje voor jullie. Oh. Die ga je ook doen. Dat is te gek. Dat gaan we dus niet doen. Nou, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven bij Kees Verhoeven van D66. U weet wel, Kees, de Kees die alles kan. De Kees van D66. Zegt dus net. In Amsterdam. Ja, zegt dus net. Godverdomme, Jan. Dan ben ik eruit van de draad. Ja, nog één keer dan. Kom uit dan! Dames en heren, jongens en meisjes. Oh, Jezus, Kees. Sorry. Jan doet even een scoop. Momentje. Dames en heren, jongens en meisjes. Zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven van Kees Verhoeven van D66. Zegt net dat D66 te laf is. Te laf is om het kabinet te laten struikelen. Om zelf de macht over te nemen. En dat vinden wij heel raar in tijden van crisis. En helemaal als je zo hoog in de peiling staat. Kees! Ja. Maar goed, het is gezegd, dus is het de primeur. Je hebt het, te laf, te verstandig. Maar verder klopt het wat je zei. Hé, Oh mooi. Dat is wel consistent met het beeld van jullie stemmers. Dat las ik namelijk vandaag. Wist je dat deze 60 stemmers hartstikke dol op dit kabinet zijn? Want ze hopen echt, 71% hoopt dat het kabinet Rutte 2, Jan, ik herhaal het nog één keer van jou. 71% van deze 60 stemmers hoopt dat het kabinet de eindstreep in 2017 haalt. Waarom? Nou, dat is gewoon één woord, stabiliteit. Kijk, onze stemmers, ik vind het soms ook vreemd dat onze kiezers... Ja, maar Kees, van deze stabiliteit. Ik wil nog liever dat het kabinet blijft zitten, want Kees, ja. Ik hou niet van godwins maken, hè, dat weet je. Want zo ben ik helemaal niet van een godwin maken. Nee, stabiliteit van het land is... Ja, maar dat hadden we in 1944 ook kunnen zeggen. Ze zitten er nu 4 jaar, dus laat ze nog maar even 4 jaar zitten. Dat is niet eens een godwin, dat is veel te ver gezocht voor een godwin. Dat is echt een heel ver gezochte godwin, maar wel... Ja, als je voor stabiliteit bent... Nee, maar luister, even serieus, we hebben gewoon twee dingen mee. We hebben niet allerlei wilde beloftes gedaan die we niet waargemaakt hebben. Zeer omgekeerd, we hebben vaak als eerste gepleit voor impopulaire dingen. En die hebben ons in het verleden ook vaak... Ja, bijvoorbeeld niet een referendum over de EU, terwijl jullie een referendumpartij zijn. Geen gekozen burgemeester. Terwijl jullie voor gekozen burgemeester zijn. Ik dacht meer aan dingen als hypotheekrente afbouwen. Oh ja, bedankt nog. Ja, thank you. AOW-leeftijd verhogen, ja, zijn we als eerste is gebeurd. Weet je wat nog ook leuk is over? Het tweede wat in ons voordeel is gewoon dat we... Wij hebben ervoor gezorgd, samen met ChristenUnie en SGP... dat er niet weer een verkiezing kwamen, er zoveel in 10 jaar... en dat er gewoon beleid is gekomen. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn wat lasten verzwaard... en dat had allemaal wel wat makkelijker mogen als dat kunt. Dat weten wij ook. Alleen, we hebben wel maatregelen genomen... die nodig waren. Tuurlijk. En die er wel voor gezorgd hebben dat uiteindelijk gewoon het land regeerbaar is. Zeg. En nu weer allemaal een beetje vooruit kunnen kijken. Zeg maar Kees, je gaat toch in campagnetermen te blijven. Maar je gaat nu toch niet in alle ernst zeggen dat jij ook gelooft dat die flutopleving van de economie ook echt het gevolg is van het kabinetsbeleid, hè? Nee, kijk, de economische groei is nooit direct het gevolg van kabinetsbeleid, maar andersom ondanks. Maar andersom is ook niet waar, Jan. Als het slecht gaat, wordt heel vaak gezegd, de regering doet niks. En als het goed gaat, dan zegt iedereen altijd, dat is zeker niet dankzij het kabinet. Dus in die zin ben ik altijd een beetje zoiets van, het heeft ook geholpen dat bijvoorbeeld mensen op de huizenmarkt weten wat er nu voor de komende jaren beleid is. Dat je in je huis kan blijven zitten, omdat die onder water staat. Een derde van alle huizen is onder water. Nee, maar het is toch heel stabiel? De problemen zijn nog niet opgelost, maar het aantal huizenverkopen stijgt wel. En dat komt omdat mensen het gevoel hebben van, we kunnen nu wel weer voorzichtig een stap zetten. Hey Kees, ja? Wil jij meer of minder PVV? Nou ja, Ik ga daar niet op die manier op antwoorden, want dan loop ik weer in allerlei rare valkuilen hier in de nacht. Maar je wil het even over Wilders hebben, begrijp ik. Ja, dat vind ik een scherpe analyse. Weer een scherpe analyse, Kees. Ja, ja. Maar heb je koffie gedronken? Ik heb wel eens mindere nachten gehad. Nee, je bent zo strak. Je gaat eens een kraan. Dat is de overwinningsroes. Dat is net als met die zetel. Hé, hey, maar Casey, P van de A heeft gezegd cordon sanitaire. VVD zegt, we willen niet meer samenwerken. Wat zeg jij hier? Nou, wij gaan dat cordon sanitaire, dat gaan wij niet op die manier steunen zoals de PvdA heeft. Ja, het is niet echt democratisch, hè? Nou, kijk, het is heel simpel. We hebben, wij, met name Alexander Pechtold, maar wij als partij, al 7 jaar lang in het debat weer woord gegeven aan de opvatting van Geert Wilders. Ja. Dat is bekend, hè? Dus nee, wij zijn zeker. Niet nu een partij die ineens zegt van, oh, goh, laat me nu ook maar kritisch worden. Zoals de rest. Wij zeggen. Nou ja, er zijn een aantal partijen die nu in ieder geval stappen gaan zetten. Waarvan wij eigenlijk al jaren al geleden hebben gezegd. Maar joh, dit zijn wel dingen waar we steeds tegen in moeten blijven gaan in het debat. Ja. Dus voor ons sanitair in de zin van nooit meer een motie van de PVV steunen. Dat zullen wij niet doen. Maar Kees, dat is toch ook gek dat je in een democratie gewoon zegt. Ook al zijn we het eens met wat ze willen, dan gaan we tegenstemmen. Ja, nou, dat is precies, waar gaat dat het nou toch over, man? Wat zijn ze toch dom, hè? Stel dat de PVV een motie indient over kokkelvisserij, die bij wijze van spreken in ons verkiezingsprogramma staat, die we hartstikke goed vinden, waar mensen, ja, dan zou het raar zijn als ze zeggen, ja, de afzender is verkeerd, dus steunen we het niet. Dus ja, en wat staat er eigenlijk over zullen wij dat niet doen. Kokkelvisserij in het programma? Meer of minder kokkels? Duurzaam kokkelvisserij. Meer of minder kokkelvissers? Duurzaam. Nee, niet duurzaam, man. Start anders even dat bandje met duurzaam. Ja, alsjeblieft, zeg. Ik dacht dat die even alleen aanstaat als Marianne Thieme belt. Hou eens een keer op, Kees. Doe eens normaal. Ik heb nog een vraag. Oh, wacht even. Jan heeft nog een vraag. Of je nou wethouder wordt of niet? Heeft hij toch al nee? Oh ja, volgens mij niet. Volgens mij is Schoofie die achterlijk opzij. Hoe kom je er eigenlijk bij? Dat lees ik. Dat de mensen zeg nou gewoon ja of nee, Kees. Op AT5. Ik vraag het dus maar zeg gewoon. Zeg het nou gewoon, ik kan Kees. Er ook gewoon nee zeggen. Dat is ook goed. Moet je luisteren. Ik heb het hartstikke naar mijn zin in is dat in een nee? Oef, nee. Is geen nee, hè? Ja, dat is gewoon zo, hè? Dat is hetzelfde. Nee, Kees. Dat is hetzelfde als je mij vraagt. Ga je wel eens vreemd? Dan zeg ik, nou, ik heb het hartstikke zin bij mijn vrouw. Ja, maar dat zegt toch niks? Nou, ik dacht van wel. Ja, dat zegt wel wat. Dus eigenlijk zeg je nee, toch, Kees? Ik zeg dat ik het op dit moment erg naar mijn zin heb. Haar op je hoofd. Ja, dus je gaat vreemd. Nou, Kees wordt wethouder. Gooi me maar in! Ja, daar kwam je ook over. Ja, kom maar in. Later. En dat ik nog een hoop goed werk zou willen verlichten. Ja. Dat ik de Europese parlementscampagne ook nog ga trekken. Vind je ook belangrijk, hè, Europa? Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luisteraars, het is niet te geloven van Kees Verhoeven, D66, die gaat na de Europese verkiezingen als wethouder in Amsterdam aan de slag voor D66. Dat of hij gaat vreemd? Ik denk dat Kees niet vreemd gaat. Nee, ik denk dat ook niet. Kees is echt zo, oh Kees, wil je meer of minder EU? Beter, zeggen wij dan altijd. Je bent niet zo heel goed. Je hebt twee vragen, dan zegt hij, mag ik ook in het midden? Nee. Ja of nee, mag ik ook in het midden? Zwart of wit, mag ik ook in het midden? Hallo, Jan. Politiek is niet altijd zwart-wit, hè? Hebben we het wel eens vaker over gehad. Zeg niet wit! Het is zwart-wit. Zeg niet grijs. Zeg niet zwart-wit! Tussenweg. En de 66 is wel de grootste geworden in 15. Maar je wilt er ook geen compromiscultuur, hè? Waar wil je mee afsluiten, Kees? Nee, afsluiten. Zwart-wit, ja, nee, meer. Dat is zo'n benadering. Hey Kees, was jij nog op de solidariteits antidiscriminatie demonstratie inclusief jihadvlaggen en antisemitische vaandels? Wat ik daarvan vond? Nee, of je er was? Er was. Nee, ik was er niet. Oh, nee, fijn. Nee. Goed om te horen. Hey, wil je nog iets kwijt? Want ik bedoel, we hebben het heel veel over de dingen gehad die wij wilden bespreken. Maar wil jij nog iets bespreken? Bijvoorbeeld iets uit je portefeuille? Nou ja, ik zou het op zich wel goed vinden om het nog eens een keer met jullie uitgebreid over de woningmarkt te hebben. Maar misschien kunnen we dat beter de volgende keer doen. Ja, misschien moet je gewoon weer een keer als gast komen, Kees. Of als er dan iets gebeurt met de woningmarkt. Hè? Nee, maar we vragen Kees gewoon, word je weer gewoon weer hoofdgast? Ja, heel leuk. Want er valt zoveel met je te bespreken, Kees. Zeker over wethouderschap en Amsterdam. Zullen we dat doen? Ja, als je... Ik zou het zo zeggen, ik wacht de uitnodiging vol spanning af. Ja. Hartstikke leuk. Dag Kees. Dag Kees. Ja, fijne nacht. Dankjewel. Ja, willen we meer of minder, Casey? Meer! Casey! Goedenacht. Goedenacht. Het Haags geluid. Ja, Nou, over het Haagse geluid gesproken. Rob de Wijk is directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En een van onze allerfavorietste deskundigen op het gebied van internationale betrekkingen, defensie en veiligheid. Een hele goede nacht, veiligheidskenner Rob de Wijk. Goeiedag. En nacht bedoel ik eigenlijk. Daar zijn we maar net. Rob, kun je de straat nog een beetje op in Den Haag of niet? Nou, bepaalde delen niet. Ik ben er net even uit geweest en het ging allemaal prima. Maar je moet niet in de buurt van het World Forum komen, want dat is, ligt helemaal plat. Vind je niet een beetje licht hysterisch? Of is dit gewoon een mooi staaltje beveiliging van de Nederlandse autoriteiten? Ja, weet je, je moet ook niet al te veel risico nemen. Er komen 58 wereldleiders, zullen maar je een beetje veiligheid wel hebben. Nou ja, de vliegen fulltime F-16's boven Den Haag, begrijp ik. De halve marine ligt voor de kust van Scheveningen. Ik heb er nog geen gezien boven Den Haag. Oh. Misschien vliegen ze wel heel hoog. Ja, maar nee, ze hebben niet veel dan. Niet, die hoor je wel hoor. Oh, oké. Okay. Oh, dus zou het niet waar zijn? Nou, dat denk ik wel, maar waarom zou je nu F-16's over Den Haag laten vliegen? Nou, ja, ik heb zelfs een helikopter gehoord. Ja, maar dat schijnt het idee te zijn, hè? Dat kost dat 20 miljoen per dag. Dat is helemaal in het nieuws vorige week. Zo van, nou, dat was hartstikke duur, maar het moest wel. Want stel je voor, is gewoon niet zo. Ja, als een jachtvliegtuig een F-16 vliegt, dan kost dat sowieso een hoop geld. Dus ja. Of ze nou hier vliegen of daar vliegen, dat maakt ook niet veel uit. Nee, zo is het ook. Ik was er ook nog van de week, maar dat is inderdaad wel aardig beveiligd. Want ik filmde een hek. En toen, 2 seconden later was het woe! Je moest mijn papieren... Nou, het werkt dus wel. Ja, ik moest mijn papieren laten zien. Zeg, wat heb ik dan gedaan? Hij zegt, moet je ook niet doen. Hek filmen op het moment dat de top op aanbreken staat. Oh, vind je dat echt? Nou ja, weet je, die veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk echt verschrikkelijk streng. Ja, ik kan me dat ook wel iets voorstellen met zoveel wereldleiders. Oké, nou, ik zal het niet meer doen, meneer de Wijk. Jij niet? Maar wij hebben natuurlijk toch altijd een beetje de neiging om ons eigen veiligheidstroepen, de politie, de marechaussee en zo, een beetje af te doen als, nou, ik weet niet, tenminste, dat hoor ik vaak. Natte washandjes. Ja, natte washandjes, dankjewel Jan. Maar daar vergis ik me lelijk in, begrijp je? Dat zijn doorgewinterde professionals. Nee, ze hebben het goed onder controle, moet ik zeggen. Je kan inderdaad geen stap verzetten in bepaalde delen van de stad, of voor de rest is er helemaal niks aan de hand, hoor, hier. Maar je kan inderdaad geen stap verzetten in bepaalde delen van de stad. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Nu, met zo'n top. Dat gebeurt ook namelijk niet elke dag. Nee, het is helemaal top. Nu zeggen sommige mensen, die NSS hartstikke leuk, alleen het gaat geen moer opleveren. Denkt u dat ook? Dan hangt er vanaf wat het moet opleveren. Moet het economische groei opleveren? Moet het meer veiligheid opleveren? Nou, dat kunnen we vertellen. Het heeft er vooral mee te maken dat er niet overal nucleair materiaal aan het rondslingeren is. En met name dat de terroristen hun vuile handen er niet aan krijgen. Oké, nee, prima. Ja, dan hebben we het over hetzelfde. Ja, toch? Levert het niks op? Dat weet ik niet. Kijk, de afgelopen 20 jaar zijn er duizenden nucleaire incidenten geweest van allemaal spul wat wegraakte. Er zijn incidenten geweest de afgelopen 10 jaar, een stuk of 20, met hoogverrijkt uranium, plutonium. Daar kan je kernwapens van maken. Nou, je wilt toch wel dat dat spul een beetje goed opgeborgen is. Maar wat voor incidenten waren dat dan? In de wereld. Dus die moeten nu gemaakt worden. Ja, oké, maar wat voor incidenten waren dat? Mag ik dat eerst eens? Wat voor incidenten kun je daar een soort voorbeeld van noemen of zo? Ja, in het vorig jaar is er nog een enorme truck met nucleair materiaal gestolen in Mexico. Ja, wat ze daarmee wilden doen is mij ook helemaal een raadsel. Maar er zijn in Transnistrië en in allerlei andere landen, wat randverschijnsellanden, om ze maar zo te noemen, zijn ook allerlei organisaties opgepakt die handelden in nucleair materiaal. Ja, wat ze daarmee willen, dat kun je raaien. Een vuile bom? Bijvoorbeeld. Meneer de Wijk, over vuile bommen gesproken. Nu zitten we met z'n allen lekker te klessenbessen daar in Den Haag, Scheveningen en een heleboel. Alleen, Iran en Noord-Korea en onze grote vriend Poetin zijn er niet. Kan je dan al zeggen dat het niks uithaalt? Want dat zijn toch wel de landen waar je een beetje bang voor moet zijn. Nou, vertegenwoordiger van Rusland zal er wel komen. Maar Noord-Korea en Iran die zou ook wel mee moeten doen. Maar het meeste spul is eigenlijk op de zwarte markt gekomen na de ondergang van de Sovjet-Unie. Daar is echt het grootste probleem. En daar heb je ook 2 incidenten gehad waar men daadwerkelijk probeerde een vuile bom ergens tot ontploffingen te brengen. Dat is 2 keer gebeurd door de Tsjetsjenische rebellen. 1 keer in de buurt van Grozny en daarvoor in de buurt van Moskou. Dus ja, daar is echt wat aan de hand. Dus het gaat niet zozeer over het inperken van de macht van landen met de bom, zal ik maar zeggen. Nee, heb je heel andere verdragen voor. Nee, hier gaat het echt om ervoor te zorgen dat het spul niet zoek raakt en dat allerlei ongure types daar vuile bommen of misschien wel kernwapens mee kunnen maken. Nu maken we wel eens grapjes over de ballen van Mark Rutte in dit programma. Liever gezegd, het niet aanwezig zijn van die ballen. Maar met deze top laat hij zijn noten wel zien, toch? Ja, denk ik wel. Ik bedoel, het, is toch hartstikke aardig dat Nederland dit organiseert. Den Haag is de stad van vrede en recht. Nou, daar hoort zo'n topontmoeting plaats. Nou ja, en wat nog erger is, Rob, is dat Dick Schoof, je weet wel, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die zegt dat Nederland voorop loopt met de kennis over beveiliging tegen nucleair terrorisme. Is dat zo? Dat denk ik wel. Hoezo dan? Als je kijkt wat er bijvoorbeeld gebeurt op dit ogenblik bij Urenco, dat is een van de belangrijkste fabrieken waar dat spul wordt gefabriceerd. Ja, daar weten ze echt wel hoe je dat moet doen, hoor. En hoe je dat spul moet beveiligen. Wat voor spul produceren ze daar precies? Ja, nou, uranium en dat soort zaken. Verrijken ze? Ja. Waarvoor? Ja, voor kerncentrales. Oké. Okay. Ja, maar dat gedaan voor Jan, een kerstpakket of zo? Ja, weet je, medische toepassingen. Sjoe, af en toe stel je vragen en denk ik, moet dat nou? Nou, net we proberen toch wel een beetje een programma van hoog niveau te maken. Ja, waarvoor maken ze dat? Nou, ja, weet je, voor je schoonmoeder. Een reusachtig goed idee, stel jij eens een goede vraag. Oké, daar komt die meneer. Juist! Probeer een goede vraag te stellen. Ja, ik probeer het. Ja, ik ga een goede... Maar als het enige is, kan het een beetje meer intellectueel. Ja, daar komt die. Benieuwd? Ja, daar komt die, hè? Ook zit ook echt spanning te wachten. Hou dat even je kop, man! Willen we meer of minder intellect in deze show? Meer! Meneer de Wijk, door de situatie op de Krim en hoe Poetin zich opstelt ten aanzien van het Westen en het Westen ten aanzien van Poetin, mogelijk krijgen we daardoor een Koude Oorlog 2.0. En nu hebben we het over de vermindering van wapens, bijvoorbeeld nucleaire wapens. Maar zou dat ook wel weer tot een wapenwetloop kunnen komen? Ja, maar we hebben het helemaal niet over de vermindering van nucleaire wapens. Daar gaat die hele top niet over. Dan moet je gewoon bij een ander loket zijn. Niet in Nederland. Nee, maar ik vraag het toch aan u. Ik hoop dat je ook opvalt dat ik nee, niet zeg wat onwijs domme vraag is. Dat is een goede vraag, maar dat is wel goede is het antwoord erop. Ja. En krijgen we een nieuwe Koude Oorlog? Want dat was het tweede deel van de vraag, hè? Ja, dat zou kunnen. Dat hangt er een beetje vanaf wat er gaat gebeuren in Oekraïne. Ja, wat denkt u daar? Hoe schat u de zaak in? Dat is echt een probleem, hoor. Maar u denkt niet dat er een nieuwe wapenwetloop komt door de situatie in Oekraïne? Nou, ik denk dat Europa wel eens achter zijn oren gaat krabben of ze niet een beetje te veel wapens hebben weggedaan. En hun krijgsmacht niet te veel hebben uitgehold. Ja, dat gaat wel gebeuren. Ja, want wij hebben geen tank meer. Die hebben allemaal verpatst aan Finland. Nee, we kunnen natuurlijk ook helemaal niks meer doen. Nee. Oh, ja, Nederland op zich kan natuurlijk weinig, maar in een Europees verband zou je nog wel wat kunnen. Ik denk dat het niet was gebeurd als Europa nog krachtig was geweest. Dat wil zeggen een goede economie had gehad en ook nog eens een keer een krijgsmacht die een klein beetje geloofwaardig was geweest. Dan had je de diplomatieke kracht wel kunnen hebben om ervoor te zorgen dat Poetin deze gok niet zo neemt. Ja, of zijn wij misschien toch ook gewoon een beetje te bang dat als wij bijten, dat hij ook een beetje terugbijt en dat we het misschien dan wel een beetje moeilijk krijgen en zijn we inderdaad decadent? Ja, dat weet ik wel zeker. Nee, we zijn ook decadent geworden, natuurlijk. We zijn ontzettend gewend aan veiligheid en welvaart en dat betekent dus eigenlijk dat we denken dat dat een soort natuurtoestand is. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat blijkt nu maar weer. En heeft het ook bijvoorbeeld te maken dat we natuurlijk best wel in Europa lui zijn geweest, omdat we natuurlijk onder de atoomparaplu van Amerika al die tijd hebben gezeten? Oh ja, dat speelt absoluut. En dat Amerika nu denkt van, jongens, zoek het even zelf je eigen rotzooi uit, want we hebben genoeg gedaan en het is niet allemaal goed gegaan, in Irak of Afghanistan. Ja, absoluut. Dus wat ook een rol speelt, is het hele Europese integratieproces. Dat is een hartstikke goed proces geweest om ervoor te zorgen dat Europa veiliger en welvarender is geworden. Nou denken we met z'n allen dat we er zijn en dat we dus niks meer hoeven te doen en dat de rest van de wereld net zo is als wij. En dat is dus niet zo. Nee, want het is een beetje zoals dat een jongetje op een schoolplein staat met zijn sterke broer achter zich en die durft te roepen, te schreeuwen van kom maar. En Europa, dat is dat kleine jongetje, die kijkt nu achter zich en is die broer pleiten. Ja, die broer is inderdaad pleiten. Ja, die is niet meer zo krachtig, want die broer die is inmiddels weggelopen naar Azië. Ja, precies. Dus we zijn een beetje de sjaak nu. Kun je wel zeggen. En wij dachten we onszelf ook nog een keer aangedaan. Dat is het allerleukste hiervan. Ja, maar wij dachten ook zelfs unilateraal de vrede te kunnen uitroepen in de wereld. Zo is het. Wij denken dat de rest van de wereld net zo doet en denkt als wij. En dat is niet zo. Nee. Dus we kunnen wel zeggen dat wij met Europa een enorme sneuneus zijn geworden. Dat mag je wel zeggen. Dat vindt de rest van de wereld ook. Gaan we eens een beetje rondreizen. Dan zie je hoe er over Europa wordt gedacht. Dat is een soort windgewest waar je lekker handel mee kunt drijven. Maar voor de rest kunnen ze geen deuk in een pakje boter slaan. En daar zit natuurlijk het grote probleem in. Maar waarom hebben wij, ik wil zeggen domme burgers, maar hier zitten twee intellectuelen, het wel in de gaten en daar in Den Haag niet? Of in Brussel? Ja, dat komt omdat, denk ik, het merendeel van de bevolking het, in tegenstelling tot de twee intellectuelen die ik nu aan de telefoon heb, dat gewoon niet wil weten. Want die zijn gewoon gewend aan, aan welvaart en veiligheid. Die denken, we hoeven er verder ook niets meer voor te doen. Dat vind ik ook altijd zo'n verhaal dat wij in het Westen denken dat democratie gewoon een soort basisding is hier. Ja, dat is ook niet zo. Dat hetzelfde geldt voor mensenrechten. Ja. De universele rechten van de mens gelden niet voor de hele wereld. Althans, ga eens naar China, zou ik zo zeggen. Met meer dan 1 miljard inwoners, daar geldt het in ieder geval niet voor. Nee, precies. We moeten ook weer een beetje ons grote wafel gaan houden. Dat is gewoon wat het is. Ja, nou, en we gaan lekker. Dat ongeveer wel is, ja. Nou, dan zijn we het wel met elkaar eens, meneer De Wijk. Ja. Nou, moeten we. Nou, is goed, maar iets heel raars. Als we die grote wafel niet willen houden, misschien ook weer eens wat gaan doen aan defensie. Nee, je kunt wel een grote wafel houden, dan moet je ook krachtig zijn. Ja, dus die ESF zo snel mogelijk in veelvoud aanschaffen. Ja, dat helpt iets. Een klein beetje. Ja. Nou ja, goed. Oh, wij waren al voorstander van de ESF hoor, bij de echte Janne. Oh, gelukkig. Ja, ja, we zijn niet van pacifisten vind je niet, hè? Alleen een intellectuele. Ja. Meneer De Wijk, ik dank u wel hè. En een prettige nacht. En mocht u niet meer uw huis uit kunnen, kunnen we altijd gewoon nog bellen. Sturen we, sturen we een drone met voedsel. Als er wat is, dan moet je maar even bellen. Ja. Fijn. Dag meneer De Wijk. Dag. Oké, dag. Echte Janne. De liefdespanter vindt ook wat van Marokkanen. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ik vind het ook zielig voor het Marokkaanse jongetje dat door zijn klasgenootjes wordt uitgewilderst. En ik vind het ook zielig voor mijn lieve Marokkaanse collega die zich de uitspraken van de PVV-leider zo aantrekt dat ze de volgende dag met migraine in bed moet blijven. En ik vind het heel akelig voor al die Marokkaanse buren van PVV-stemmers in Almere die eigenlijk allemaal hartstikke aardig zijn en keihard werken. Onwijs zielig. Maar ik heb ook goed nieuws. De meeste mensen hebben helemaal niks tegen Marokkanen. Nee, echt niet. De meeste mensen hebben alleen een hekel aan de Marokkanen die ons meisje voor hoer uitmaken en willen dat ze een hoofddoek draagt. Aan Marokkanen die de buurt onveilig maken, je tasje roven. En misschien aan Marokkanen die haat prediken in de moskee en vrouwen geen hand willen geven. En Marokkanen die homo's honden vinden. En Marokkanen die gaan strijden voor de jihad of proberen hun onwelwillende godsdienst aan deze maatschappij op te dringen. Maar aan de Marokkanen hebben wij meestal verder geen hekel. En zo'n Wilders is natuurlijk ook een schoft die de hele boel op een hoop veegt en inspeelt met de lage gevoelens van de mensen en veel te ver gaat en niet zou mogen bestaan in de beschaafde samenleving als de onze. Maar Wilders had ook niet bestaan als de politiek en het weldenkende deel van de Marokkanen zelf waren opgestaan tegen de rotte appels in hun midden. In plaats van misstanden politiek correct multicultureel dood te knuffelen of de eigen groep stelselmatig voorrang te geven boven de Nederlandse samenleving. Als iedereen die nu woedend stelling neemt tegen Wilders nou eens even fel optrad tegen de radicale islam en de oververtegenwoordiging van Marokkanen op de criminele ladder, zouden we binnen no time van Wilders in de zijne zijn verlost. Het schijnt dat er gisteren een aantal eerste generatie mokromannen would-be jihadisten bij de dokwerker hebben weggejaagd. Het is natuurlijk veel te laat en veel te weinig, maar het is tenminste een begin. Dagboek van de liefdespanter. Nou, als er iets nieuws valt te melden over het weer, dan weten wij het altijd als eerste. En we schakelen dus ook weer subiet door naar station Lichtenberg in de Achterhoek voor de actuele ontwikkelingen, Jan. Een hele goede nacht, weergod Gerrit Vossers. Goeienacht, jongens. Hey Gerrit, wil je meer of minder regen? Meer. Hey Gerrit. Ja? Wil je meer of minder zon? Meer. Hey Gerrit. Wil je meer of minder bier? Meer. En Gerrit, wil je meer of minder neuken? Minder. Oh. Nou ja. Ja. Nou, zit er maar uit. Daar geloof ik echt. Ik geloof er geen moe van. Maar goed. Hey Gerrit. Ja? Ik kan maar één ding vragen aan onze weerman. Hoe zijn de verkiezingen verlopen? Ja. Want je zet er bij een lokale partij. Ja, Achterhoek is dan. Gewoon, zeg maar. Dat ging super. En hoeveel zetels van de zetels? 9 van de 25. Dat is best wel goed. Wat is dat voor gemeente dan? Dat is een gemeente met 25 zetels. Ja, dat is wel een flinker dan. Ja. Ach, dat is een mooie samenvoeging. Een hele grote gemeente, maar er wonen niet zoveel mensen. Nee, precies. Okay. Hey Gerrit. Hey, ja. Maar hoeveel voorkeurstemmen had jij? 754. Nou, mijn pik valt uit mijn broer. En weet je hoeveel? Jan, hoeveel had jij er eigenlijk? 77. Oei. Pijnlijk dit hoor. Oh, en zet dan de komma op een andere plaats. Ja, ah, je hebt gelijk ook. Maar, hey, maar je bent het dus geworden, Gerard. Je bent dus lachend herverkozen tot raadslid. Ja. Ja. En word je ook wethouder weerzaken? Nou, het was natuurlijk wel heel mooi, want woensdag waren de verkiezingen. En donderdag was het meteen supermooi weer. Dus wat mensen hadden als bij dat ze nog niet meer op me gekozen hadden. Maar ja, vrijdag kwam dan natuurlijk de dekkel op de neus. Hè. Toen was het 11 graden. De snikkel op de neus. Dekkel. De dekkel? Zij eigenlijk... Het is nog deksel? Ja, dekkel hey, is. Hoe vaak heb jij een snikkel op je neus, Gerrit? Nou, nee, nee, daar heb ik nog geen zo heb je gemeenteraadsverkiezingen gehad. Jij houdt gewoon bij een harige balzak. Seksschandaal. Ja. Seksschandaal in Achterhoekistan. Ja. Gerrit Vossers. Dankzij hoge drukgebied. Ja, Gerrit Vossers doet het met wethouder Pijp en Zuigzaken. Hé hey Gerrit, integratie. Ik zie dat alles in de tuin, dus waarschijnlijk bij jou op het veld ook, uit de grond spuit. Zoals een pik in een weduwe vrouw. Het is, alles komt echt in bloei. Ja, nou mooi. Ja, is dat niet heel slecht? Ja, is ook heel slecht. Hoor. Ja, kijk, slecht zie je, ik wist het wel. Dat wil jij meer of minder bloei? Ja, meer bloei natuurlijk, hè. Nou, maar je zegt dat het heel slecht is. Ja, nou, bier is ook niet goed voor je, maar dan wil je toch ook alleen maar meer? Ik had gistermorgen nog wat radioberichten, weerberichten. En, de radioberichten met Gerrit Vossers. Weerberichten. En toen vroegen ze natuurlijk van hoe gaat het komende week. En ik zeg, dat komt vast aan. Want op dit moment zijn er ook al temperaturen. Het weerbericht met Gerrit Vossers. En ik zeg, die knoppen in de tuin, ja, dat is het niet goed voor je. Je moet ze wel afdekken, anders gaat het echt naar de knoppen. Men schrijven 2014. Het is 23 maart. Je moet alles afdekken met vooral de knoppen. Anders gaat alles naar de knoppen. Gerrit Vossers spreekt het volk toe over het daderend weer. Beste Gerrit, kun je ons vertellen wat deze week het zonnetje brengt? Het zonnetje brengt alleen maar goedheid. Oh, leuk. Potverdikken. Ja. Gerrit, wat zou er mee aankomen? Grutjes nog aan toe. De zonheid brengt alleen maar goedheid. Mm. Maar beste Gerrit, wil je nog iets zeggen over de zaak Wilders? Nee, daar word ik niet wild van. Oh, is dat waar, Gerrit? Nee. Oh, en wil je nog iets kwijt over het weer van de aanstaande week, Gerrit? Ja, aanstaande week, wat ik al zei, s'nachts uitkijken, want dan kan het tot het rond het vriespunt dalen. In ieder geval vanaf het midden van het land tot in het oosten. Als je op je rijwiel knaldronken naar huis fietst. Ja. Pas op voor gladheid, zegt weerman Gerrit. Want voor je het weet, rij je samen met je automobiel. Den sloot in. En de rest. Wat in de rest? Hoezo de rest? Ja, de reservewiel ook nog. Nee. Gerrit Vossers. Heb jij nog een weerspreuk voor de volgende week? Voor onze trouwe luisteraars, Gerrit Vossers? Ja, laten we onze trouwe luisteraars verblijden met een van jouw prachtige weerspreuken, beste Gerrit. Ja. Oh, joepie. Jullie weten hem nog van vorige keer? Nee. Nee, een droge maat in nat april is wat de boer graag wil. Oh ja, Gerrit, nu je mij dat vertelt, herinner ik het me weer. Dat was een verdomd leuke uitspraak. En daarom heb ik er nog maar een maand bij aan gedaan. Droge maart, nat april en de koele mei vullen de schuren en de kelder erbij. Snap ik daar geen reet van? Nee, ook niet. Nee, Gerrit, zou je die misschien even voor ons en de luisteraar hier te Hilversum willen uitleggen? Nou, droge maart, dan is dus weinig regen. Ja, dat begrijp ik reet ook wel. Ik heb het over die natte kelder. En de koele meid, dus dan is het... Ja, dan is het niet zo warm. Godskolier, hè? Ja. Ja, dan is het alles bij elkaar, is het dan heel groeizaam weer. Ja. En dan hij alleen niet de schuur vol, maar ook de kelder erbij. Dus dan barst het u te voeren. Oei, hoela, er is geen hongerzomer. Nee. Potverdikkie, en de kelder staat droog. Of nat? Maar vol. Maar vol. Ja. Maar beste, ik zeg altijd als ik moet poepen, mijn kelder zit vol. Nee hoor, dat zeg ik niet hoor. Nee. Hey. Maar beste Gerrit, zullen wij jou volgende week weer via dit mobiel nummer... Den telefoon. Wat? Nee. Live. Wat nee? Nee, volgende week kun je me niet bellen. Waarom niet? Ik kom naar jullie toe. Is dat een dreigement, Gerrit? Ja. Maar beste Gerrit, dan mag je nu wel vertrekken met je tractor. Ja, ik heb er al nieuwe banden opgelegd. Pak de handkar anders. Ik denk dat Gerrit dagelijks de handkar pakt, beste Jan. Nou, Gerrit, dan zien we jou in levende lijven hier te Hilversum volgende week. Neem je delicatessen mee uit het oostelijke land? Dat doe ik. Wat neem je dan mee, Gerrit? Nee, dat is een verrassing. Oh, ik wil jou en jouw hele haven in God een prachtig uiteinde wensen van deze week. En laten we eerlijk zijn, morgen weer fris opstaan om te werken voor het volk. Gerrit Vossers. Dankjewel. Goed gaan. Ga jij ook goed? Ja. Dag. Jongens, aju. Aju. Oh, de naneuk. Ja. Zo, dat was leuk, hè? Zo, de middelbare. Het leek net 1944. Ja. Ik weet niet helemaal wat ik met het jaartal heb vandaag. Ik ook niet. Misschien heeft het met de kou te maken. Ja. Zo koud was het trouwens niet. Nou, was het een interessante uitzending of niet? Was het een interessante uitzending? Ja, het was een hoop Wilders dat vooral. Nou, alsjeblieft even niet. Weten we ook weer niet helemaal zeker. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee nu. Ja, dat is misschien ook maar beter. Ik vond Kees Verhoeven geïnspireerd, moet ik zeggen. Ja, die was scherp. Ik denk dat Kees koffie had gedronken. Ja, ik vond Rob de Wijk leuk. Ja, die was leuk. Ja, die had waarschijnlijk rode wijn gedronken. Ja, zou zomaar eens een gast kunnen zijn. Misschien over Kees Verhoeven komt die volgende week wel. Ja, want is dat heerlijk. D66 gast is zo lekker. Want dan kan je allemaal vragen stellen en dan zeggen ze... Tja. Ja, nee, vooral de opvragen is goed. Niet. Zwart of wit? Kan het ook grijs? Oranje zijn. Ja, mag ook de grijstintjes aandacht? Hé, er is een mail van luisteraars. Doen we daar weer aan? Weet ik veel wat deze gemail dan? Ik weet het niet. Er staat hier iets van een zekere... Oele? Oelle? Nou, wat staat er dan? Zeg maar wat er staat! Ja, Jezus! Hé, echte Janne. Jammer dat Wilders niet over Mongolië had. Lach. Snapte. God, dat is ook weer echt een hoog intellectueel die mailtje stuurde. Het is wel meteen weer duidelijk waarom wij geen lezerspost meer hadden. Nou, jezus. Oh, en er is ook nog iemand, mevrouw of meneer De Bruin. Ellie De Bruin. Ja, op mijn mail over de voorhuid geen reactie. Waarom? Ik baal van jullie grofheid. Enig fatsoen kan op zijn minst een antwoord zijn. Inbreken in het programma gaat ook niet. Dan maar de knop uit. Nou, mevrouw De Bruin, als je dit hoort, wat u niet kan, u heeft de knop uit gedaan. Krijg lekker de tyfus. Nou, dan wil ik best even over de voorhuid het volgende nog zeggen. We zijn er blij mee. Hij blijft. Ja, en mocht u ooit honger krijgen en er weer in 1944 ontstaat, mevrouw De Bruin, kunt u altijd bij ons komen mee eten. Van Jansen voorhuid. Nee, zeker niet. Mijn voorhuid geen Polonaise. Ah, mevrouw De Bruin, die houdt al van hapjes. Het is druk maken, het gelumpelt die voorhuid altijd. Nou ja, voorhuid is ook niet voor niks. Daar moet je er ook niet zomaar eraf slachten bij een klein kind. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Tot volgende week en dan doen we ons best. God, deze week was het niet echt geïnspireerd. Jawel. Jij wel? Jazeker. Oh. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kees, wil je nou wethouder daar? Ik heb het hartstikke naar mijn zin in de Kamer. Is dat een nee? Oep, nee. Geen nee, hè? Dat is gewoon zo, hè? Dat is hetzelfde, nee. Kees. Dat is hetzelfde als je mij vraagt. Ga je wel eens vreemd? Dan zeg ik, nou, ik heb het hartstikke zin bij mijn vrouw. Ja, maar dat zegt toch niks?